الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھی آواز نال ذوق شوق نال صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جنہاں درود شریف آندا پڑھو باقی چپ رہو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین صدور محفل بانیان سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہمیشہ لئی خطا تو محفوظ فرماؤ ایسی گل کراوے جڑی اس نو پسند ہوئے اور ایسی بات تو پناہ بخشے جڑی اس نو ناپسند ہوئے اج دا روحانی اجتماع دا سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و شان سیدنا صدیق اکبر ہو رہا ہے بندہ ناچیز جناب قاری حافظ محمد اشرف صابری اور حضرت مولانا محمد رفیق صاحب دی دعوت دے اوپر حاضر خدمت ہویا جنہاں دوستاں نے اس محفل دا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی دنیا آخرت سونی فرماوے عزیزان گرامی وقت کافی ہو گیا ہے میں تے اپنے وقت نال پہنچ گیا سا بارہ غالباً وجن والے نے دور دراز دا سفر بھی کیتا ہے اور پھر کرنا ہے قوم نو موسیقی دی لوڑ نہیں اسلام دی لوڑ ہے موسیقی دا اسلام وچ کوئی دخل نہیں موسیقی فضولیات وچوں ہے اسلام دی ضروریات وچوں نہیں اس واسطے اس وقت مقرر نو دین بیان کرنے دا موقع دینا جدوں بہن والے بچارے پٹھے جواب دیتی بیٹھے ہونے نہ دے کسی نو بیت الخلا بلا رہا ہوئے با مشکل اتھے بیٹھے ہوں اس لئے بیچارے نو اگے کر دینا لے ہون تو دین بیان کر اگے اونج تھکی اکی پھر دیئے قوم دین تو اتھو بے وقتا اینا نو دین سنایا جائے تو پھر کی سواد آوے سنن آلے نو تو کی سنا من آلے نو تو اڈا حق بندہ سی میں نے چیر نو آگیا تو سای موسیقی آلے بیلیوں آستے میں فلک وکری کر لینی سی میں نو ٹائم تے وقت تے جی میں بلایا سی اور سترہی بٹھا دین دے اور میرے اپنے پتھے بھی ستے پین دے تو اڈے بھی ستے پین میں بیان کی کرنا تو اڈے بار صورت میں جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرانگا اللہ تعالیٰ دی دتی توفیق نال او موضوع ہے فضیلت سیدنا صدیق اکبر بخدمت اسلام جنہ دوستان دے کول کپڑے ہیں اسی رات رکھ لو جنہ دے کول نہیں اسی دعا کرانگے اگلے سال تک اللہ تعالیٰ انہوں کپڑے عطا فرما دے گا قبلہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر بخدمت اسلام اسے دے وچ سیدنا صدیق اکبر دا عشق رسالت بھی بیان ہو جائے گا کیوں اس واسطے کہ اسلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ہے تو محبوب دی زندگی دی خدمت محبوب دی خدمت میں سوچو بچار کیتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو با اتفاق صحابہ اور اہل بیت نبیاں تو بعد درجہ کیوں دتا جاتا ہے الفاظ تے غور ہوئے با اتفاق صحابہ اور اہل بیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو اینا درجہ بلند نبیاں تو بعد مقام دتا گیا ہے کیوں دتا گیا کہ تساں اساں جسلے مرضی جیدے سر تے چاہیے پگ رکھ دئیے پاویں اگاں پگ چکن جوگا ہوے تے پاویں نہ ہوے بے تکے انتخاب تساں اساں کرنے خالق کائنات محبوب خدا حضور دے صحابہ اہل بیت انہاں دا انتخاب عین حقیقت دے مطابق ہوتا ہے مدے نال آکھو سبحان اللہ تو سا اپنے پٹھے بھی جگاؤنے نے تو میرے بھی جگاؤنے جے جے تو سا تقریب سننی ہے تو قبلہ وجہ کی انہا جو انتخاب فرمایا ہے کیوں فرمایا ہے اہل یاد رکھنا اہل سنت و جماعت دے عقائد دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے تو فضیلت دا مانا ہوندا ہے کثرت ثواب فضیلت دا مانا کیے اور قوم تعلیم یافتہ ہے بھی دسنا پینا ہے بھی کثرت ثواب کنو آن دینے کثرت ثواب دا مانا ہے نیکیاں دی جزا بہت زیادہ ہونا اللہ تبارک و تعالی دی رضا اور قرب اور نیکیاں دی جزا دی کثرت جڑی ہے نا اہل سنت و جماعت دے نزدیک فضیلت دا مانا ہے ایک نے مناقب اور فضائل دی تعداد زیادہ ہوئے مثلا مولا علی سرکار نے سیدہ خاتون جنت نال نکاح فرمایا ہے حسن و حسین دے والد نے اے مناقب دی شمار اہل سنت و جماعت کے نزدیک فضیلت کا معنی نہیں فضیلت دا معنی ہے وے کہ رب دے نزدیک کیتیاں دی جزا کے بھی زیادہ ہوئے نیکیاں کرن دی جزا رب دی بارگاہ وچ کدی زیادہ ہوئے گی اور قرب دا مقام انو اللہ دی بارگاہ وچ کنا ایک زیادہ ملیا ہے اینو آکھدے نے فضیلت اور اے فضیلت سیدنا صدیق اکبر دی کہ رب العالمین سرکار دی بارگاہ وچ اونا دا مقام سب تو اچھا ہے جزا اونا چوکھی پائیے اس واسطے پائیے کہ جنی صدیق نے گل سمجھا جی جتنا جس طرح اور جس وقت صدیق نے اسلام دی خدمت کیتی ہے انہی کوئی نہیں کر سکتا اسی وجہ نال ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں ہر کسے دے احسان دا بدلہ دے چھوڑے پر ابو بکر دے احسان دا بدلہ رب قیامت نو دے گا. گل سمجھا جی؟ میں قرآن حدیث روایتاں دے صحیح نچوڑ تواڈے سامنے رکھاں گا تے نعت خانہ گو میں ٹول نہیں مارنے ٹول نہیں مارنے میں صحیح جو حقیقت ہے وہ جناب نو سنانی. ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. تو قبلہ مدنی تاجدار سرکار نے صدقے جاواں اے اعتراف منت صدیق اکبر فرمایا ہے کیونکہ صدیق دی خدمات ہی بے شمار نے انیاں خدمات نے کسے صحابی نو ان اسلام دی خدمت دا موقع نہیں ملیا جویں صدیق اکبر نو ملیا ہے. تا حضور نے فرمایا ہے کہ میں ہر کسے دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے پر ابو بکر دے احسان دا بدلہ قیامت نو رب عطا فرماوے گا. کیویں ہن او کیتی دی جزا دی کثرت تے اوتھے ملدی ہے فضیلت دا درجہ پہ بندا ہے. مستدرک حاکم دی حدیث ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا دے اندر لکھیا فرمایا کئی حضرات محدثین نے اس حدیث میں امام حاکم نیشاپوری کے ساتھ تنازع کیا ہے لیکن ہم اور حق امام حاکم کے حق میں ہے. حدیث کی ہے یتجلی اللہ للناس یوم القیامت عامتا ولکا خاصتا یا ابا بکر. مزے نال مزے نال ذرا جی دے ہن دا ثبوت دیو انج نہ بیٹھو جی میں انے نو ماں مسیح تے امانت چھڈ جاندی. ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ. ذوق نال آکھو سبحان اللہ. ہن صدقے جاواں مطلب کی ہے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر قیامت والے دن رب ہر کسے نو جلوہ وکھاوے گا لوکاں نو عام جلوہ وکھاوے گا پر تینو خاص تجلی فرماوے گا. اے ہوئی او فضیلت صدقے جاواں جڑی صدیق دے حصے وچ آئی ہے. اللہ وحدہ لا شریک دا تجلی تے زیارت تے دید دے نال دی کوئی شے ہے نہیں. کملی والے نے فرمایا اے ابو بکر اللہ قیامت والے دن سار عام لوکاں نو عام جلوہ دکھاوے گا ویتجلی لک خاصۃ یا ابا بکر پر تینو خاص جلوہ وکھاوے گا رب وحدہ لا شریک مولا. اے مدنی سرکار نے صدیق اکبر دی فضیلت بمانا کثرت ثواب بیان فرمائیے اور مدنی سرکار نے اپنے احسان دے بارے تے ان فرمایا ہے. تے ایک اور حدیث سنانا امت مصطفیٰ دی خاطر سنا چھوڑا مدن آڑا کو سبحان اللہ. اے میرے کول کنز المال شریف حدیث دی کتاب ہے تے سامنے میرے کول اسیاں جلدان دی کتاب دی ایک جلد اسیاں جلدان دی کتاب تاریخ ابن اساکر محدث ابن اساکر دی اسیاں جلدان چ 32,000 روپے دا سیٹ بندے فقیر دے کول موجود. ایک جلد دا حوالہ جڑی پوری سیدنا صدیق اکبر سرکار دے اوتے دے اے پئی دے سامنے صدقے جاواں جلد نمبر 30 مدنی سرکار نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دا پیار تے شکریہ میرے امت دے واجب میری امت تے لازم ابو بکر دا پیار تے شکریہ. پیار ہوندا ہے دل دے نال محبت دا تعلق دل دے نال تے شکر دا تعلق آزا تے جوارح دے نال. مدنی فرم دسیاوے میرے ابو بکر دے احسان اتنے نے دل وچ پیار وی رکھیا جے آزاد نال شکرانے دا اظہار وی فرمایا جے یا رسول اللہ توجہ نال سبحان اللہ تائیں صدقے جاواں کیونکہ خدا دے بندیا انہاں سرکاراں نے صدیق اکبر نے اسلام دی خدمت جو ود کیتی ہے سب تو زیادہ کیتی ہے اوکھے وقت وچ کیتی ہے تے اپنی ہر شے دے نال خدمت کیتی ہے ان دی خدمت نہ مولا علی نو نصیب ہوئی ہے نہ عمر نو نصیب ہوئی ہے نہ عثمان نو نصیب ہوئی ہے جڑی خدمت سونے صدیق کیتی ہے اج جتھے بیٹھ کے ذکر پیا کرنا وے دنیا کائنات جگر کسے نو ایمان دی دولت ملی ہے وسیلہ صدیق اکبر بنیا ہوئی اسے واسطے میرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نبی دے صحابی فرماؤں گے نہیں فرمایا اگر نبی پاک تو بعد صدیق نو خلیفہ نہ بنایا جاندہ رب دی دھرتی دے اندر رب دی عبادت کرن والا نہیں سی رہنا پاک نبی دے صحابی ابو ہریرہ سرکار دا بیان جے معلوم ہویا صدیق اکبر دا احسان ہر امتی تلا ہویا ہے تے جب رسول اللہ اقرار فرمایا ہے پھر امتی انکار کیوں کرے امتی محبت بھی رکھے تے زبان نال صدیق دی تعریف بھی فرماوے جسم دے نال انہاں دی تابیداری فرماوے تا مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے پاک صدیق دے بارے فرمایا ہے سنا چھوڑا بولو بولو بولو آوے ایک روایت سناون لگا امام صابونی محدث نے المیاتین دے اندر حدیث دی کتاب ہے امام طبرانی نے اوسط دے اندر 12 جلدیں میرے کول محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق دے اندر جدا حوالہ پہلو دتا ہے حضرت ابو جحیفہ تو روایت فرمائے آپ فرماؤں دنے دخل تو علی علی فی بیتے ہی میں مولا علی دے کولونا دے گھر وچ گیا عرض کیتی یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ اے رسول اللہ تو بعد افضلا تواڈے تے سلام ہوے میں عرض کیتی مینوں علی جواب دیتا ہے محلن یا ابا جحیفہ اے ابو جحیفہ چھڈ کی پیا آکھنا ہے توجہ نہیں کیتی ابو جحیفہ چھوڑ کی پیا آکھنا ہے الا اخبرو کا بخیر الناس بعد رسول اللہ میں تنو دساں رسول اللہ تو بعد افضل کون سی فرمایا ابو بکر دے عمر افضل سی اگے مولا علی نے فرمایا یا ابا جو ہے فلا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن ولا یجتمع بغضی و حب ابی بکر و عمر فی قلب مومن فرمایا اے ابو جحیفہ میں تنو دساں میری محبت تے ابو بکر و عمر دا بغض ایک دل وچ کٹھے نہیں ہو سکدے تے فرمایا میرا بغض تے ابو بکر دی محبت ایک دل وچ جمع نہیں ہو سکدے معلوم ہویا پاک علی حق ادا کیتے نبی سرکار دے یار غار صدیق اکبر دا تا مولا علی نے فرمایا یارو میرا پیار تے ابو بکر عمر دا بغض ایک دل وچ جمع ہو سکدا نہیں معلوم ہویا سونا علی وی پاک ابو بکر دا احسان منن والا اے اے ہوئی سنی دا ایمان اے ہن خدا دے بندیا چیدہ چیدہ تے چنیاں چنیاں گلاں تینوں سناواں ذوق نال آکھ سبحان اللہ چنیاں گلاں سناواں سنے صدیق اکبر دی اسلام دی خدمت دیا کیویں خدمت کیتی تے نشان پائی اساں تے مر جانے ہیں اے درویخ اساں مر جانے ہیں جدو نبی سرکار دی محبت دے دعوے کرنے ہیں تے ذکر آوے حضور دے دین اسلام دا احکام دا اساں ان مر جانے ہیں جیویں کسے کوچوان دا بڈھا گھوڑا مرن والا ہوندا ہے ساڈے ڈھڈ وچ وٹ پھرنے شروع ہو جاندے نے آسان ہے پتا نہیں مولوی اوراں ہو کی گیا وے پٹڑی تو اتر پیا ہوئے چنگا بھلا چلتا سی پیا کی بن گیا سو میں اج ہی رب دا قرآن پڑھ رہا سا فرمایا اللہ سونے نے ومن الاحزاب من ينكر بعده فرمایا کچھ لوگ کچھ جماعتیں ہو جائیاں ہیں جڑے اللہ دے قرآن دے باز دا انکار کر دے نے تفسیر جلالین وچ لکھیا ہوئے کا ذکر الرحمن و ما عدل قصاصے فرمایا رحمان دے ذکر اور کسیاں تو علاوہ باقی احکام دا انکار کر دے نے میں تائیوں ویکھیا اج جتھے وی جائیے جے چار گلاں شان تے کسیاں دیا سنائیے پھر نچ دے وی ہیں رپیے وی سٹھ دے نے داد بھی دین دینے جدو واری احکام دیا وے بوتھے اترن شروع جان دینے چمونے لڑن شروع جان دینے پھر پتہ نہیں کادا مروڑ پھر جان دے یاد رکھنا مومن ہوئی ای جڑا مدنی دا ذکر سنے تے خوش ہوئے مدنی دا اسلام دا ذکر سنے ایمان تازہ ہو جاوے توجہ نہیں کی تھی آگ سبحان اللہ مدر آگ سبحان اللہ سن رہے خدا دے بندے ہو سکتا ہے نبی کی نعتیں لکھنے میں صدیق اکبر سے بڑھنے والے صحابہ ہوں اور میں کہتا ہوں تھے حضرت حسان بن ثابت کا پورا دیوان ہے نبی کی نعتوں کا توجہ نہیں کی تھی نبی پاک سرکار دیا نعتوں دا پورا دیوان دیوان حسان دے نام تے ملتا ہے بازار چوں شرابر کوکی دے نال ناتا لکھن دے اندر کعب بن زہیر سلمی بھی ہے سن جنہاں دا قصیدہ بانت سواد عربی دے اندر عرب و عجم دے اندر مشہور ہے ناتا لکھن اچ کئی صحابہ صدیق تو اگے رہے نے پر اسلام دی خدمت اچ جے کردار رہے تے میرے صدیق اکبر دا سب تو اگے رہا توجہ نہیں ہوگی میں قسم و ذات دی کر کے آنا پیا جے قبضہ قدرت میری جان آئی اگر فضیلت اگر مقام اگر اللہ دی بارگاہ دا قرب نعتہ لکھن نال ہوندا تے حضرت حسان بن ثابت دا مقام صدیق اکبر تو بعد جانا سی توجہ نہیں کیتی صدیق اکبر تو بعد جانا سی کہ انیاں نعتاں جنیاں حسان لکھیاں نے انیاں صدیق نے لکھیاں پر جڑی خدمت صدیق اسلام دی کر چھوڑیے خود حسان ورگیاں تے وی احسان فرما چھوڑیا ہوئے معلوم ہو یا نبی دا قرب مقام نبی دا عشق جے مل داوے تے اسے اسلام دی خدمت دے نال ہی مل داوے جے اسلام دے نال کوڑ رکھ داوے رکھ نبی دیا ناتا لکھے مدنی سرکار دے بارگاہ وچ ماسا وی مقام نہیں دے لے سکدا خدا دی قسم ساری رات نعت لکھی جاوے پڑھی جاوے نبی دی بارگاہ وچ قرب دا مقام نہیں جے پا سکدا مقام اودے ہی ملے گا جدو محمد عربی دے دین دی وفاداری آوے گی جدو دین دی وفاداری آوے گی صدقے جاواں خدا دے بندے آکھے کلندر لاہوری علامہ اقبال بولو بولو بولو تھوڑا تھوڑا مثالاں رائے رکھا علامہ اقبال دا حاضر کیونکہ قوم اس سے زیادہ واقف اور باخبر ہے ذرا توجہ نال سبحان اللہ صدقے جاواں کلندر اقبال بولیا ہے آندا مسلمان نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات تے جدوں میں درود پڑھنا فارسی سناوا فارسی سمجھ لو گے نہیں تو میں ٹینشن سٹن دیتی سمجھنے والی قوم ہو تو فارسی اڑی ترا دا کلاڑا خوش سبحان اللہ کلندر اقبال فرماوندا وے چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب میں گردد وجود عشق میں گوید کے محکوم غیر سینے تو از بوتا مانند دے اقبال کہندا جدوں میں نبی دی ذات تے درود پڑھنا وا میرا اقبال فرماؤندے نے جدو میں نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہوں میرا وجود شرم ساری دے نال شرمندگی دے نال پانی پانی ہون لگ پیندا ہے مینو عشق آخدا ہے او غیران دے محکوم او غیران دے غلام جے محمد مدنی دا رنگ نہیں رکھنا ہوئے تے پھر اپنے درود دے نال مدنی سرکار دے نام نو ملوث نہ کر آئے آئے آئے توجہ نہیں ہوتی تھی توجہ نہیں ہوتی تھی آگ سبحان اللہ اگے اقبال قلندر فرماؤں دے نہیں اگے فرماؤں دے نہیں کہ اگر مصطفیٰ کریم سرکار دی دید جانے حضور دی دید نہ منگ یار دی رضا منگ مدنی سرکار راضی کر مصطفیٰ داد از رضائے او خبر نیست در احکام دی چیز دیگر جنرال سبحان اللہ اقبال فرماندے نے کلندر لاہوری فرمایا کملی والے دسیا وے گر از جدائی گر چے جان آید بلب وصل کم جو رضائے او طلب فرمایا نبی سرکار دی جدائی دی وجہ دے نال جے تیرے جسم وچوں جان نکل کے لباں تے آ جاوے تاوی نبی دا وصال نہ منگی ملاپ نہ منگی دید نہ منگی حضور سرکار دی رضا دا سوال کری عرض کری کملی والے ساڈے تے راضی ہو جاؤ جے سرکار راضی ہو گئے سرکار راضی ہو گئے سمجھ دید بھی مل گئی تے عید بھی مل گئی اقبال آت دس تو سی نبی راضی کیڑی شے نال ہوندے نے اقبال فرماندے نے مدنی سرکار نے آپ دسیا وے میں جے راضی ہونا وا اپنے دین اسلام دے نال ہی راضی ہونا اسلام دے وچ میری رضا تو سوا کچھ نہیں ہوں خدا دی قسم کر کے انا مدنی سرکار دے ناتاں نال راضی ہون دلو رام کوسری کھتری اے جنے ناتاں لکھیاں ہوندے تے راضی حضور نہیں ہوئے اج جناب گرو نانک سی اونے وی ناتاں لکھیاں نے نبی اودے تے راضی نہیں ہوئے نبی کے دے تے راضی ہونا وے جنے پاک صدیق اکبر سرکار دی اتباع وچ نبی دے دین دی خدمت کر چھوڑنی اے جا خدا دی قسم کر کے آنا میں تینوں شروع شروع تقریر دے اندر مومن دے منافق دی پشان دس دیواں جڑا نبی سرکار دے احکام حلال حرام پاکی پلیتی کفر اسلام دیاں جڑیاں گلاں نبی ولاد فرمائیاں نے جڑا انہاں نوں سندیا منہ وگا لوے سمجھ لوی بے ایمان اندر دا منافق ہوے دا جڑا مدنی دا دین سن کے چہرے تے حساسی بشاشی آ جاوے رونا کوندی جاوے سمجھ لوی انہے دل مدنی نوں دتا ہی سبحان اللہ اے ہن سجے کھبے ویکھیا جے جڑا منافق ہوے اونوں پہچانی جے چہرہ بگڑدا جاوے سمجھ لوی نا مراد عبداللہ بن ابی دی جنس بیٹھا ہونا ہے تے نبی دے دین دی گل سنے تے چہرہ کھل جاوے ہن ان جویں گلاب دے پھل کھلدے نے کلیاں کھلدیاں نے سمجھ لوی صاحب ایمان ہونا ہی ہائے ہائے ذرا مدے نال آکھ سبحان اللہ میں بڑے شعر سناواں گا انشاءاللہ ذرا گرم ہون دے آ میں تینو پہلو ہی آکھیا میرے پٹھے سدھے پے سن انشاءاللہ اٹھ گئے ہون گے سبحان اللہ سونے صدیق دیاں اسلام دیاں خدمتاں دیاں چیدہ چیدہ گلاں سن چنیاں چنیاں گلاں سن حضرت سیدنا صدیق اکبر دی پہلی خدمت ہوئے میرا کملی والے سرکار میرے آقا نامدار سرکار دا عمر بن خطاب حضرت صدیق اکبر نال اچھی نیوی گل کر بیٹھا وے آخر جتھے چار بندے وسدے نے اچیاں نیویاں تے سہوارا ہو جاندیاں نے عارف کھڑی فرماؤندے نے سنا جا ہائے ہائے عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب فرماؤندے نے اچھی نی اور سجنا کولو سہوارا ہو جاندی اچھی سجنا کولو تو سہوارا ہو جاندی او پکا واری کماندے نہی یارا سچی پریت جناندی ذرا مگر نال سبحان اللہ اور صدقے جاواں آپس دے اندر صدیق فاروق دی اونچی نیویں گل ہو گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وڈے سن تے وڈیاں دے مڑ کم وی وڈے ہوندے نے حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ چا جوڑے نے فرمایا عمر مہربانی کر مینوں معاف کر دے صدقے جاواں وڈیاں دے کم جو وڈے ہوندے نے صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر مینوں معاف کر دے عمر چھوٹے سن تائیوں چھوٹا کم عمر نے کیتا آپ دے معاف نہیں فرمایا مدنی سرکار دی بارگاہ وچ عمر پہنچے نے حضور سرکار نے رخ مبارک پھیر لیا وے عمر اٹھ کے ادھر آئے نے رخ مبارک ادھر پھیر لیا وے عمر اٹھ کے پھر بدن ادھر آئے نے حضور مڑ رخ پھیر لیا وے عمر بن خطاب ہاتھ جوڑ بیٹھا ہے عرض کردا لجپالا اج کو ناراضگی لگدی ہے میرے تو جناب رخ پہ پھیر دے دے مڑ میرا جینا کا داوے جو تساں رخ پھیر لیا مدنیاں میرا جینا مڑ کا دے میرے آقا نے فرمایا میرے یار نو ناراض کیتی بیٹھا وے سبحان اللہ حضور نے فرمایا میرے یار صدیق نو ناراض کیتی خبردار فرمایا تواڈے ہر کسے دے دروازے تے اندھیرا ہے ایک صدیق ہے جدے دروازے تے نور ہی نور ہے کی مطلب کفر دا اندھیرا ہر کسے دے بوہے تے کھلوتا وے پر ایک صدیق ہے جدے دروازے تے نیرا کوئی نہیں آئے عمر میرے یار نو میری وجہ نال چھڈنا جے کہ نہیں میرے یار نو میری وجہ نال چھڈنا جے کہ نہیں تانوں پتہ نہیں جدوں میں آکھیا سی میں اللہ دا رسول ہاں تساں سارے آکھ دے سو کذب تا تو جھوٹ پیا بولنا وے ایک صدیق سی جڑا آکھدا سی صدق دا اے آکھدا سی محبوبا سچ پیانا وے معلوم ہویا سن صدیق پہلی خدمت اسلام دی کیتی ہے محمد عربی سرکار دی نبوت رسالت دی تصدیق فرمائی ہے خدمت صدیق دے حصے وچ آئی ہے اے رب دا بناواں نے رب سونے دا جوڑا نے جنوں چاہے دولت عطا فرما دےوے صدیق سب تو پہلا نبی سرکار دی تصدیق کرن والا ہے توجہ فرما صدیق دا معنی دس دیواں دساں لوکی تے جوڑی کھڑے نے صدیق دا مانا مینوں پتا نہیں ہے کتھوں بیان کردے نے آخے جناب جی صدیق انواں صادق ہوندا ہے جویں گل ہوئی ہووے اوویں کرے تے صدیق ہوندا ہے آخے جویں اے گل کردے اوویں بن جاوے مینوں سمجھ نہیں لگدی جھوٹ بولن والے کتھوں بولدے نے اگوں واقعی وی من غلط بڑائی پھردے ہوندے نے حقیقت اے وے صدیق دا مطلب اے وے جڑا امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھیا ائی اے او امام اے جنے 75 وارا نبی نوں جاگدیاں ویکھیا وے جدو انہاں دے کول شخص آیا امام جلال سلوتی دے کول عرض کردا لجپالا مہربانی فرما بادشاہ دے کول میرا کم مڑیا ہے مینوں لے جا میری سفارش فرما میرے امام جلال سلوتی نے فرمایا یارا مینوں 75 وار نبی دی جاگ دے دیب ہوئی ہے جے میں اس بادشاہ وال ایک قدم ٹراں گا میرا مدینے دا بادشاہ ناراض ہو جاوے گا لوک نال آکھو سبحان اللہ ایویں تو نہیں کلندر اقبال بولو ہے قوم کی تقدیر وہ مرد درویش قوم کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ جڑے پوچھن لڑکاون والے عمر بادشاہاں دے بوئیاں تے انہاں کول ککھ نہیں لبدا خدا دی قسم کر کے انا تا کلندر دوسرے مقام تے فرماؤندا اے اقبال فرماؤندا اے ہو اگر قوت فرعون کی در پر دمرید ہو اگر قوت فرعون کی در پر دمرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ اقبال آخدا وے جڑا ادھروں دین والا بنے ادھروں فرعون دے نال ساز باز اندرون کھاتے رکھے او نری لعنت ای قوم واسطے قوم دی تقدیر دے بیڑے اوہی پار کردے نی جنہ داتا حجوری سیوتی وانگوں بادشاہ دے درباراں نوں ٹھوکر ماری ہوئے قبلہ وہ بے نیازی ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں ملم یتغن بالقرآن فلیس منا جن نے قرآن نال بے نیازی نہیں سکھی وہ ساڈے ہی نہیں جن نے قرآن دے نال بے نیازی نہیں سکھی بے پرواہی نہیں سکھی بادشاہاں تو دوری نہیں سکھی فلیس منا وہ ہمارا ہی نہیں ہے تائیو سخی سلطان باہو بولے آئے تو سنا دیا ذرا ذوق لڑا کو سلطان العارفین فرماؤں دے نے جد با مرشد او سانو کا ساتھ تلا دتڑا جب دا مرشد سانو کا سا دتڑا اتے تد دی بے پرواہی مرشد جاگے نہ لائی او راتی جاگے او کرے عبادتی دن نیندر کرے سوائی او کوڑا تختی کوڑا اس دنیا باہتا ہوں اتن فقر سچی بادشاہی گونج پوے گونج پوے سبحان اللہ اور صدقے جاواں او امام جلال سیوطی بول بول سبحان اللہ. اس اے شان رکھن والا جڑا فرماندا ہے پیا یارا میں 75 وارا مدنی سرکار دی جاگ دے دید کیتی ہے جے میں ایک قدم بادشاہ ول ٹراں گا ہو میری دید مک جاوے گی میرا بادشاہ ناراض ہو جاوے گا. یارا مینوں بادشاہ ناراض کرنا گوارا نہیں. ہائے ہائے آکھو سبحان اللہ مدنال سبحان اللہ. اس واسطے آپ سرکار صدقے جاواں امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ جڑے بادشاہاں تو بے نیاز تے بے پروا سن لوک نال سبحان اللہ. امام جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی امام صاحب دی کتاب ہے دو جلداں وچ بندا اے نا چیز دے کول. امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھیا وے سونا صدیق اکبر بول بول سبحان اللہ سونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے مدنی سرکار دے یاراں دے وچوں سب تو پہلا اسلام دی خدمت کرن والا وے. صدیق دا مانا لکھیا ہے المبادر و علت تصدیق ہے. کی مانا ہے جن نے مدنی سرکار دی ہر گل مننے چ دیر نہ لائی ہوے فٹ تصدیق کیتی ہوے اونوں صدیق آکھ جاندا. آیا آیا آیا سن سن سن ادھر ویکھ ادھر ویکھ کملی والے سرکار نماز پڑھائی ہے دو رکعتاں تے سلام کہہ دتا ہے. کنیاں رکعتاں تے حضور نے سلام کہہ دیتا ہے. ایک لمے لمے ہتھاں والا صحابی سی انہوں آندے سن ذل جبین اٹھ کھڑوتا ہے یا رسول اللہ اے دسو جناب اقصرت الصلاۃ ام نسیتا کیا نماز چھوٹی کر دیتی گئی ہے یا جناب بھول گئے. میرے آقا انعامدار نے فرمایا ہے دوویں گلاں نہیں. وہ عرض کردا یا رسول اللہ میں دوواں وچوں ایک ہے یا جناب بھول گئے جے یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے چھوٹی اللہ دی طرفوں کر دتی گئی ہے. ہن صدیق نہیں وچ سن توجہ نہیں فرمائی ذل یدین بولیا وے صدیق نہیں بولے. کیوں بھئی صدیق تو نہیں کہہ سکدا یا رسول اللہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا جناب بھول گئے جے وجہ کی دو رکعتاں تے سلام کہہ دیتا ہے. پر صدیق وڈے سن تے وڈیاں دے کام وڈے ہی ہوندے نے. صدیق جان دے سن پاویں دو پڑھاوے پاویں ایک پڑھاوے آپ ایندے مگر نیتی ہے سونا جو کرے شریعت دی دی گئی. چھوٹا پوچھدا پیا المبادر للتصدیق مدنی دی ہر گل دی تصدیق دے اندر صدیق توقف نہیں کیتا سوچیا نہیں. جنگ بدر دا موقع ہے قیدی قید ہو کے آئے نے توجہ نہیں کیتی. قیدی قید ہو کے آئے نے جنگ بدر دا موقع ہے قیدیاں دے بارے مشورہ پہ آندا ہے کی کریے. فاروق کرد کردے نے یا رسول اللہ لا تاونا دیو انہاں دی پنو انہاں کفر دے پوپاں نوں مارو اینا دیا گردنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول نبی پاک پوچھا تیرا کی مشورہ ہے. عرض کر دینا یا رسول اللہ جو جناب دی مرضی. میں اے ہوئی پیاننا حضور دی مرضی بھی اے ہوئی سی کہ ان کرنے آ فدیا لے کے چھڑ دینے آ اور فاروق کے آزم دے نال گل سمجھو دھاویں بعد قرآن آیا ہے کہ قرآن سیدنا فاروق کے آزم آلے مشورے دی تائید کیتی ہے. پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جاواں اے کوئی رسول اللہ دے اندر انے فنا سن حضور نے جو پوچھا صدیق آکھیا ہے یا رسول اللہ جے میں تیری رضا ہوں وہ بات دی گل ہے. نزول قرآن کے بعد پھر سارے پھر گئے عمر والے پاسے پر نزول قرآن توجہ نہیں ہوگی. اسے واسطے صدقے جاواں توجہ فرماؤ میرے آقا نامدار نے فرمایا فرمایا جب میں نبوت دا اعلان کیتا تساں نے سارے آکھیا کذب تا ایک ایسی جڑا آکھدا سی سبق پا تساں میرے یار نو چھڈ دے جے میری وجہ نال کہ نہیں خدا دے بندے آئے پہلا پہلا مصدق رسالت لی صدیق پہلا خطیب بھی اسلام دا صدیق اگلی گل سناون لگا پہلا خطیب اسلام دا اج خطبے دینے تقریراں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے کیونکہ اگے مسلمان ہی بیٹھے ہوندے نے ایک اور گل ہے بھاویں جدید مسلمان نے جدوں دین دی گل آوے تے ویرے ڈھگیاں کو ویکھ رہے جویں مریلی گاں ویکھ دیے پر سونا صدیق اکبر جدوں خطبہ دتا ہوئے ہن او گل سناواں میرا صدیق حضور دی بارگاہ وچ عرض کردا ہوئے جدوں 28 یا 29 بندے جدوں مسلمان ہو چکے سن حضرت صدیق عرض کردے نے یا رسول اللہ اسا حق دے کہ نہیں رسول فرمان دے نے صدیق ابو بکر اسا حق دے حضرت صدیق عرض کر دے نے یا رسول اللہ میرا جی پہ کر دے اس حق دا اعلان کعبے دے نال کرنے ہے مدنی سرکار فرمان دے نے ابو بکر ٹھہر جا نحنو قلیل اسا حالے تھوڑے نبی حکمت مصلحت دے تحت کا فرماؤں دے سن صدقے جاواں نالے اے نہ کوئی سمجھے نبی طاقت تو ود بوجھ پاون والے نے نا نا حضور سرکار صدیق دا عشق ویکھنا چاہندے سن حضور فرماؤں دے نے اسا تھوڑے ہیں ابو بکر عرض کر دے نے یا رسول اللہ اٹھو مڑ چلنے ویکھی جائے دی اندے نہیں عشق دے مشک کبھی لکدے نہیں بول سبحان اللہ جڑا امریکہ دا لٹر ویکھ کے آکھے ہم لبرل سے ہیں ہم معتدل سے ہیں ہم میٹھے میٹھے ہیں سمجھ لے اندے اندر کوئی کوڑ پہ آئی اے عاشق نہیں ہوں فاسق ہی عاشق ہوئی ہوئے گا جڑا یار دا نام لین تو ڈرے گا نہیں یار دا نارا مارن تو ڈرے گا کیونکہ عاشق رب دا شیر ہوندا ہے کبھی چوہا نہیں ہوندا میرا مدنی سرکار دی بارگاہ وچ صدیق عاشق بولے آوے عرض کردا ہے او کملی والے یار میرے نال بھیجو چلنے آئے کعبے دے نال کھلو کے اعلان کرنا میں ہن اگے مجمع لگ گیا وے صحابہ دا جنہاں دے اندر بلال وی سن جنہاں دے اندر عثمان وی سن جنہاں دے اندر مقداد وی سن او صحابہ نے جڑا صدیق اکبر دی تبلیغ دے نال اسلام قبول فرمایا حضرت عثمان دے گل وچ وی احسان صدیق دا ہی بلال دے گل وچ وی احسان صدیق دا ہی پنج وقتی بانگ پھڑنے بلال دی یاد آندی اے جدوں بلال نوں ویکھنے آئے صدیق دی یاد آندی اے ترا بولا ہے سبحان اللہ لا گل سنی خدا دی قسم کر کے انا لطف ناوے تے پیسے واپس ترا توجہ لگا سبحان اللہ اور صدقے جاواں جدوں صدیق اکبر نے اگے مجمع بٹھا لیا وے کعبے دے نال صدیق اٹھ کھلوتا ہے تقریر شروع فرما دتی سی اللہ دی توحید دی تقریر پہلا کرن والا نبی دی امت صدیق جدوں کافراں سنیا وے مشرکاں سنیا اج نویں تقریر پے ہوندی اے نواں خطاب پے ہوندا اے تے مٹھیاں مٹھی بھر دی طاقت بڑی کیویں وے اج کعبے دے نال آ کے تقریر پہ کر دے نے صدقے جاواں کافر اکٹھے ہو گئے نے اکٹھے ہو کے تے سونے صدیق نو تے نبی دے یاراں نو مارنا شروع کر دتا ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو مار مار بے ہوش کر دتا ہے کافراں نے باقی یاراں نو وی کٹی جاندے نے پے صدیق اکبر دی برادری جدوں ویکھیا ساڈے دا حال بڑا بھڑا ہو گیا ہوئے آئے نے بھج کے پیچھا ہٹایا کافراں نو برادری نے کپڑا وچھایا ہے ابوبکر نو وچ پایا ہے بے ہوشی دی حالت وچ لے کے گھر پہنچے نے صدیق اکبر سرکار دا ادھی دہاڑ تو بعد ہوش واپس آ جائے ماں پانی پیش کرن لگی ہے او پترا پانی پی لے ابو بکر نو ہوش جو آئی ہے فرماندے نے ماں پانی بھرا کروں مینو دس میرے محمد پاک دا حال کی ہے سبحان اللہ حضور صدیق اکبر فرماؤندے نے ماں مینو پانی چنگا نہیں لگدا پر کر مینو نبی پاک سرکار دا حال دس پھر بے ہوش ہو گئے نے ماں گئی ہے حضرت ام جمیل عمر بن خطاب دی ہمشیرہ دیکھو وہ مسلمان ہو گئی سی ہائے ہائے ہائے ہائے آخ سبحان اللہ وہ اسلام قبول کر چکی سی ایتھے ایک گل سنا وا جملہ محترزہ دے طور تے سواد واہ واہ آوے گا ایک وچ تنبیہ تے نال ذرا سہاگا پھیرن والی گل ہے ذرا توجہ نال آخ سبحان اللہ توجہ نال گل سمجھیے او بی بی ام جمیل ہے عمر بن خطاب دی ہمشیرہ اسلام قبول کیتا ہے عمر بن خطاب نو پتہ لگا توجہ نال گل سمجھ عمر نو کسے آکھیا عمر اوے اویں لڑدا پھرنا لوکاں نال جا اپنی بہن دے اپنے پرویاں دا پتہ کر او مسلمان ہوئے بیٹھے نے اچھا عمر نو غصہ آیا حالت شرک کفر سی تلوار رکھی موڈے تے جا کے بہن دا بوا کھڑکایا توجہ نال سمجھی بہن دا بوا کھڑکایا بہن اندر قران دی تلاوت فرما رہی جنہ ایک قران نازل ہو چکیا سی سورۃ طہ پڑھ رہی ہے عمر بن خطاب دے کناں چوال پئی اگ اور تیز ہو گئی جب دروازہ کھول کے اندر ہوئے بہن فوراً کپڑا مار دیا ادھی تختی قرآن دی باہر رہ گئی ہے ادھی چھپ گئی ہے عمر بن خطاب آ کے فرما دینے کی کر دی سے پئی فرمایا میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہی ہوں آندا کتھے دے قرآن اگا ہو کے تے ہاتھ مارن لگا عمر بی بی فرماندی ہے عمر تو پلیت ہے قرآن پاک ہے ہاتھ نہیں لا سکنا توجہ نہیں ہوتی عمر پیچھے ہو جا تو پلیت ہے کفر چے یہ پاک قرآن ہے عمر بڑا اچا لمے جوان سن عمر نے کٹنا شروع کر دیتا بہن بہن مار تے کھاندی ہے پر بھرا دا ہاتھ قرآن تک نہیں جان دیندی اے او بی بی پاک سی میں اج ویکھیا ہے ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں کوئی داڑیاں نے کوئی چھاڑیاں نے کوئی لام واتے ساڑیاں نے ہاں ایک تے داڑی ہو گئی سنت توجہ نہیں کیتی حضور دی سنت محبت نال رکھنی دوسری چھاڑی ہے اس واسطے رکھنی اے چپیٹا مارن واسطے جڑی داڑی ہوندی اے چھاڑیاں نے تے کوئی لام واتے ساڑیاں نے جن سکھاں دیاں توجہ نہیں کیتی ہن میں ویکھیا ایڈے ایڈے ٹھڈو ہائے ہائے تے صدکے جاواں او مفتی تے نری سستی تے کی پیا کردا ہے پشاور دے اندر قران پیش پیا کردا ہے اوے کینوں اک جیک سٹرا نو برطانیہ دے وزیر اعظم نو قران پیا پیش کردا ہے میں کہا مردودا قرآن دے دشمن نو قرآن پر دینے دلال الخیرہ شریف وہابی نو پھڑائیے نالی ویر سوٹ چھڑ دینی گاندے سوٹ چھڑ دینی اشتہار بار لگے کھڑے ہوں دینے بریلوی وہابیاں دے پھار تھلے سٹ چھڑ دینے وہابی بریلویاں دے پھار تھلے سٹ دین دینے اساکھا نالوے کھینے جدو دلال الخیرہ تے سعودیہ وچ لے جاوو پہلو تلاشی لیں دینے جہاز تو اتر دیاں پھڑ کے دے کوڑے کرکٹ دے ڈبے وچ سٹ دیندے نے میں کہو بے ایمانا قران قران دے دشمن نوں پدے نے اے باہر جا کے تے کیے دے نال حشر کرے گا کی توہین کرے گا پر تو بے ایمان اے تو ملا ملوانڈا پیسے دا یار اے او پی بی ایمان والی سی جڑی مار تے پے کھاندی اے پر کافر دا ہتھ رب دے قران تک نہیں جان دیندی ہے او ایک اور بھی بے ایمان ہے سی او مادر پدر آزاد عبد القادر آزاد بلکہ اگلے دن ایک لاہور دا مدرسہ بڑا بڑا جامعہ جہمیہ جنوں نام ہے جامعہ نہمیہ اندے نے اون دے چاہیے نینسی پاول ہائے ہائے ہائے کیڑی آئی نینسی پاول او موڑ آئی تے موڑ جی سائی ہو اکے موڑ پیچھے تے استقبال پہ ہون میں کہ اندرا آئی سی تے او بند مدرسے وچ تے ساڈے آندے سن ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں تے تھلے ویکھ دے سن چاڑیاں کیڑیاں وڈیاں نے ہیں تے میں کہ سائیں ہن رابیا بسری آئی کھڑی ہے اوتھے مڑ کٹھے ہوئے اونوں بٹھایا کرسی تے مڑ قران دی تلاوت ہوئی ہے نال جناب جی نعت مصطفی ہوئی ہے او دا استقبال ہویا ہے پھر اوتھے ایک مفتی صاحب نے اس تے حاضر مدرس نے انہاں دا نام مفتی عبد اللطیف صاحب قادری بڑے درویش بندے نے انہاں آکھیا جنے شامل نے مولا اے سارے مرتد تے کافر انہاں آکھیا میں نہ سورا کول پڑھاوندا ہی نہیں او چلے گئے چھڈ کے مدرسہ پچھوں لین واسطے سائیں ہوری گئے انہاں آکھیا بابا جی آ جاؤ کہن لگا ایتھے توبہ نامے تے دستخط کرو تسی سارے کافر جے موڑو نا دست خط کیتے نے تے بابا تاں واپس آیا ہائے ہائے ہائے اے آکھ سبحان اللہ میں آکھیا جیندہ رہے اوئے اوئے عالم ہون دا حق ادا کیتے ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ صدقے جاواں ذرا ذوق نال آکھ توجہ نال آکھ سبحان اللہ او خدا دے بندے زمنن بات آگئی اون اگے توران جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دے بارے امی جمیل نو ماں صدیق دی جادر سے آوے محمد دا پتا پا پچھ دئی ماں حال مسلمان نہیں سی ہوئی آن دی محمد دا پتا پا پچھ دئی چلتے سی تینو خبر ہونی بی بی ڈر گئی آن دی میں نو کوئی پتا نہیں پر میں جا کے خبر تے لینی آؤں جدو آئیاں نے ابو بکر نو عرض کیتی ابو بکر ہوشے چاہے نے پچھا نبی پاک کتھے نے آپ فرماؤں دیاں نے دار ارکم دے اندر نہیں حضور سرکار نے توجہ فرماؤں حضور صدیق اکبر سرکار نے فرمایا ہے میں نو مہربانی کرو محمد دے دربار اچ لے جاو ادرو ماں باں پھڑ دیئے ادرو فاروق دی ہمشیرہ پھڑ دیئے عمر بن حضرت صدیق اکبر نو گھسیت کے نبی پاک سرکار دے کول لے جاندے لے جدو کملی والے سرکار صدیق دی حالت دیکھیے محبوب اٹھ کھلوتے نے صدیق دا متھا چمیا وے عرض حضور فرماوندے نے ابو بکر دس کی حال ہی عرض کردا لج پا لا منو تے تیرا ہی خیال اے حضور فرماوندے نے اے نال کینو لئی پھرنا وے عرض کردا لج پالا میری ماں اے جویں میرے تے کرم فرمایا ای ایویں ہاتھ چا اٹھاؤ رب تیری خالی نہیں پھیرے گا میری ماں نو وی کلمہ چا پڑھا اینو دوزخ تو بچا کے میرے نال جنت چا پہنچا واہ واہ صدقے جاواں صدقے آہا ترا آکھ سبحان اللہ ہیں محبوب دی بارگاہ وچ پہنچ کے وی پھر ماں دے دین اسلام دا خیال رکھی کھڑے نے عرض کردے نے کملی والے دعا فرماؤ میری ماں مسلمان ہو جاوے میرے آقا نامدار نے دعا فرمائی اے مڑ سچو مرد صفائی والے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبان ہو او رب وی او کچھ منے دے او پکی خبر ہی اسانو مدنی دے ہاتھ اٹھے لے صدیق دی ماں قدماں وچ گر پئیے عرض کر دیئے کملی والیا مینوں کلمہ چا پڑھا حضور کلمہ صدیق اکبر دی ماں نوں پڑھایا ذرا توجہ نال گل سمجھ خدا دے بندے آو مت تو سمجھے اسلام گلاں تے باتاں نال اسلام نریاں سراں دے نال اسلام تاویاں دے نال جدوں اگلے دن میں مری تقریر تے گیا واں اوتھے جناب جی نعرے پے وجن نعرے پے وجن کہ جھنڈا لے کر نکلو میں کہ کدے انا مراد ہے جدوں جھنڈے چکن دا واری آوندی ہے جُتی کاچے تے نات کھائی دُجے جاندے یار دی خاطر سوٹے کھان دی تو موڑ چوری آنا مجنو آو پیا جانتا ہی توجہ نہیں ہوگی تھی خدا دی قسم کر گیا نا سونے یار اگے ایس ہستی نو سونے یار اگے اس ہستی نو جے یار مٹاونا یار نہیں پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو توڑ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکاونا آمدا نہیں پھر توجہ ہے سانو نہ دس حق کر کر کے سونا یار تا ملدا مر مر کے چھڈ عشق تب جا چپ کر کے ساڈ عشق تب جا چپ کر کے جے سیس کٹاونا آمدا نہیں پھر توڑ دے کسبیا تسبی توجہ نہیں کی تھی سلطان فرماؤندا ہے تسبی پھری تسبی پھری او یارا دل نہ پھریا تو کی لینی تسبی پھڑ کے علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا تو کی لینی علم پڑ کے کی لین چلیا مڑ کے جاگ بنا اے دود جمی دے نہیں بہو بھاوے لال ہونی کڑ کڑ کے سبحان اللہ مدے نال آخ سبحان اللہ اچھی آواز آخ سبحان اللہ توجہ فرما خدا دے بندے آ سدکے جاواں تسا کری رکھو ذرا روک نال آخو سبحان اللہ رب دی مخلوق ہے رب دی مخلوق رب دی گل سنے گل کرن والی ہے مر فائدہ کی تنخواہ دا اور آج دے مجبور نہیں بھی بیچارے چروکنے مجبور نے ہاں جی بڑے پرانے مجبور نے امام حسین بڑا ہی تعارف کرایا سی اور میں نبی دا نواسا وا کوئی حیا کرو انہاں آخیا سی مجبور آرڈر دتا بندہ کی کری توجہ نہیں جگی جی ہاں تو صدقے جاواں میرا بابا فرید فرماندا ہے توجہ والا سبحان اللہ میرا بابا فرید فرماندا ہے عاشق جڑا تا انہاں دی گل کا کرنا بابا فرید فرماندا ہے قوالی وہ سن سکتا قوالی فرمایا وہ سن سکتا وہ بھی بغیر سازا تو فرمایا وہ سن سکتا کہ جس دے اتے سو ہزار تلوار چلے تو انہوں پتہ نہ لگے میرے نال کی کیا ہوتا ہے اج تے مڑ قوالی ہوتی ہوگی تو تقریر ہوتی ہو وٹا سٹ دو پھر ویکھو مجمع جانا مڑ کہڑے پاس یہاں آخر وہ آ گئی بلا جی آتے تھا مول بھی مراد چڈیا ہی نہ ہو گئی وہ دہشت گردی مڑ خدا دے بندے آ پر دفے کر جو مرضی کرتے رہن تو اپنا کام کر ذرا روک نال آکھ سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اے کہہ دی اے تے چوہے والی گل ہے مالا جا وٹا کھڑ کے تے اوکے کہہ دا بندہ نہیں ہے تو گل کرن والی قسم خدا دی کر کے آنا میں اگلے دن ضلع مظفر گڑھ تقریر کر رہا تھڑدار آ گیا آندا محتم مینوں بھیجو جلسے والے نوں میں کہ اوئے میں قران حدیث پڑھ رہا رسول اللہ دے قران فرمان دے اتوں کسے تو بعد نہیں سمجھتا میں ایتھو کوئی نہیں اٹھ سکتا تقریر تو بعد ہی گل کر سکنا کھلو جا آرام نال کتھوں لیا ویے کتھوں لیا ویے او شیر او شیر کتھوں لیا ویے مولانا سردار احمد صاحب لیل پوری دے کول ڈی ایس پی آیا سی آپ حدیث پڑھا رہے سن انہیں اشارہ کیتا بلایا آپ نے کان بھی نہیں دیتے سنیا ہی نہیں کھلوتا رہا ہے سبق مکایا ہے پھر ذرا کہا پایا ہے پھر فرمایا ہن دس کی آنا ہے میں تو رسول اللہ کے فرمان میں گم تھا اور اس کتھوں لے آوے بندہ امام مالک ورگے جڑے پڑھا رہے ہیں حدیث تے بائی وارا ڈنگ مارے ہے ڈنگ مارے ہے بچھو نے امام مالک دا رنگ مبارک بدل رہا ہے شگردہ پوچھا حضور خیر تے سی فرمایا بائی ڈنگ بچھو مارے نے میں کہا جان تے نکل سکتی ہو پر مصطفیٰ دا فرمان نہیں ٹوکاں گا سبحان اللہ اور صدقے جاواں میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو توجہ نال گل سمجھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تے قربانیاں دتیاں نے میں ایتھے مولا علی سرکار دی گل کر جاواں پاک علی سرکار نبی پاک سرکار دے گھر وچ پل دے رہے نے علی پاک کول اپنا مال نہیں سی نبی پاک سرکار دا دتا ہویا استعمال کردے سن ایک صدیق سی جڑا سب تو پہلا اپنا مال مصطفیٰ دے پیا خرچ کردا سی حضور دی ذات تے خرچ فرماون والا صدیق اکبر توجہ فرما اے انسان وی صدیق دا امت ہے پہلا خطیب اسلام دا صدیق اکبر ہے پہلا تقریر کرن والا وائل صدیق اکبر ہے اگلی گل سن میرے صدیق اکبر دا سب تو وڈا کارنامہ سب تو وڈا حضور صدیق اکبر سرکار دا کارنامہ اس ویلے آیا ہے جدوں مصطفی کریم دنیا تو تشریف لے چلے سن مدنی سرکار دنیا تو پردہ فرمایا ہے صحابہ کرام دے اندر افراتفری پائے گئی صحابہ کرام دی حالت جناب خدا دی قسم کر کے آنا حالت غیر ہو گئی ہے عمر بن خطاب جیسے دلیر ڈول بیٹھے نے فرمان دینے جنہیں آکھیا محمد وصال فرمایا میں قتل کر دیاں گا اگر عثمان سن پہ انہیں بے ہوش ہو گئے نے اٹھا نہیں جاندا لتاں تو اٹھا نہیں پیا جاندا ہے خدا تعالی باقی صحابہ نے ہوش کوئی نہیں جڑے نویں میں پڑھن والے باہر دے سن انہاں دے حالت ہو گئی سی دین چھڈ گئے نے کو جناب اسلام چھڈ کے مرتد ہوئے کھڑے نے ایک صدیق اکبر سی جڑا نبی دی اس کشتی امت دی نو محفوظ کر کے بننے لاون والا سی سونا صدیق اکبر ہوش چے صدیق اٹھے نے منبر تے تشریف لے گئے نے فرمایا لوگو جڑا محمد دی عبادت کردے محمد چلے گئے نے جڑا رب دی عبادت کردا وے او ذات نہیں بدلدی ہائے ہائے توجہ نہیں کیتی روک نال ہن گل سمجھی ادھر ویکھی قسم خدا دی کر کے آنا صدیق اکبر واحد شخص سی جن نے صحابہ نو سنبھالیا ہے کار دا وڈیرا جائے نا دنیا تو چلا تے کار دے بچیاں دی مڑ حالت کی ہوندی کوئی کند نال بچدا کوئی ڈگ دا زمین ہوش نہیں ہوندی تین دن روٹی پکاون جوگے نہیں رہندے جے پیار والا گھر ہو گیا توجہ نہیں کیتی جے جدید کار ہوئے تے ہوتے آندھنے چھیتی کرو کٹو تے پیک کر کے رکھ دیو ہوتے جین دیں ہی اکے پھر دے پیار آڑا کار ہوئے نا کدرے پرانا تے او مڑ کی کر دینے کوئی ایدے ڈگ دائی کوئی ایدے ڈگ دائی پہ ہوش ہون دینے ہوش نہیں ہوتی سنبھالن آڑا تے قسم خدا دی کاشانہ محمدی دے اندر زلزلہ آیا ہے صحابہ کو سنبھالیا نہیں جا رہا کوئی ایدے پیا ڈگدا کوئی اٹھ نہیں پیا سکدا بے ہوشی دا کوئی کچھ کلمے منہ وچوں کہندا ہے تے پتہ نہیں میں کی پیان نہ خبر ہی کوئی نہیں انہاں نوں پر یار صدیق سی تے صدیق فرماندے نے جدوں مدنی سرکار نے ہجرت دی رات مینو ویکھیا پریشان ہوندیاں تے مینو فرمایا گھبرا نہیں، اللہ نے میرے اس دین دے کام نو توڑ بھی چڑھانے پورا بھی کرنے، رب میرے نال وعدہ کیتا ہی۔ صدیق فرماندے نے اس رات تو بعد میرے دل دے اندر کدی خوف نہیں آیا، ہمیشہ چین اتریا وا، محمد دا دین دنیا تے ضرور غالب ہوے۔ اٹھ کھلوتے نے، کلا ملاح نبی دی اس کشتی دا، ذرا توجہ نال آکھ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر اٹھے نے تے فرماندے نے، تقریر فرمائی، صحابہ دی ہوش واپس آئی، صحابہ فرماندے نے سانو انج لگا ہے قرآن دی آیت اج ہی پہ اتر دی ہے، اج ہی پہ اتر دی ہے۔ صدیق جدو ہوش دیوائے صحابہ دی عقل مبارک واپس آئی ہے، خدا دی قسم کر کے آنا، صدیق اکبر نے فرمایا ایک کام میں میں نہیں جے چلنا، کوئی نبی دا جانشین بناو۔ انہیں کارج کٹھے نے، ادھر انصار آ جاندے نے، ادھر مہاجرین آ جاندے نے، وارو واری اٹھ تقریرہ کر دینے کنو بادشاہ بنایا جائے۔ آخر واری صدیق اکبر دی آئی، عمر بن خطاب آکھیا تے انصار آکھیا کوئی بادشاہ ہونا چاہی دے، تاں سیدنا ابو حریرہ نے فرمایا جے صدیق نو بادشاہ نہ بنایا جاندہ تے حضور دی امت چ اللہ دے نام لین رین لین والا کوئی نہیں سی رہنا، عبادت کرنے والا رب دا کوئی نہیں سی بچنا۔ یہ صدیق اٹھے، آپ نے فرمایا مینوں پسند تے کوئی نہیں، میں اس نوں پسند تے نہیں کردا، پر تسی آندے جے تے مول لے لئی ہو۔ ہاتھ اگے ودائے، بیعت ہوئی۔ ہن جڑی ایتھے گل کرن والی ہے ذرا توجہ نال آکھی سبحان اللہ، جڑی گل کرن والی ہے معاشرے واسطے توجہ نال۔ اس وقت جدوں صدیق اکبر نوں بادشاہ چنیا گیا ہے، اس لئے نبی سرکار دی بیٹی سیدہ خاتون جنت بھی آئے سی، اس لئے نبی دیا گھر والیاں بھی آئے سن، حضور دی ازواج مطہرات بھی ہے سن۔ ہن میں سوچیا مدنی سرکار دے یاراں نے سیدہ خاتون جنت نبی دا جانشین کیوں نہیں بنایا؟ حضور دیاں گھر والیاں بھی ہے سن، عورتاں دی عقل نالوں وڈی عقل رکھن والیاں، وڈی شان رکھن والیاں، وڈا مقام رکھن والیاں، علم بھی چوکھا رکھن والیاں بیبیاں پاکاں ہے نے، حضور دی ازواج مطہرات بھی ہے، سیدہ خاتون جنت بھی ہے، لیکن نبی دے صحابہ کسے بیبی دے سر تے پگ نہیں رکھ دے، کسے سیدہ خاتون جنت دے سر مبارک تے پگ نہیں رکھ دے، کسے عورت دے سر مبارک تے پگ نہیں رکھ دے۔ کی مطلب؟ نبی دی جان نشانی واسطے حضرت صدیق اکبر نو کیوں چنیا وے؟ خدا دے بندے ادھر ویکھ، نبی دے صحابہ چن کے دس دیا وے یارو، جب نبی دی خلافت دے بادشاہی دا حق پہنچ داوے، کسے مت نو پہنچ داوے، کوئی عورت نبی دی جانشین بن دگ۔ سمجھ نہیں لگی آلے، کدھر پاسے کھب گیا، کدھر چند تے نہیں اپڑ گیا، من تے میں پہ لگدا، من تے میں پہ لگدا، کیونکہ ساڈی قوم ہو ہو ہو جدوں دی چاند گاڑی اس پڑی ہے نا سکول تے چند تے لگی پھر۔ میں نے کہا مولوی جی تساں مسیتاں چ رہ گئے، دنیا چاند تے اپڑ گئی۔ میں کہا اچھا جی اوتھے اپڑ گئی آ کیا؟ میں کہ بڑے میں لین گئی، دنیا نو پاگل کیتا ہے، چاند تے اپڑ گئی ہے دنیا۔ بیوقوفا، ترتی نو پاک کر لے، باقی چاند دی لوڑ رہ گئی، زمین تے آندی ہے خدا دا نا ہی، کوئی پرا دفے ہو کوئی اور تھا لب۔ بھائی اس قوم دے نات خان ہی کھلوندے، باقی کتے کھلو؟ ہاں جی، میں ایک نات خان ویکھیا، نات پیا پڑے اندر پیا، آ جنت طواف کر میرا، میں میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میں ہن منہ ویکھاں میں آخیا بڑی بڑا بندہ ہے بھائی جیڑا پیاندا جنت اڑاں گا. میرا تو میرے دل میں حضور رہتے ہیں. وہ میں کہا نا مرادا اے دعوت صدیق بھی نہیں کیتا. وہ بھی دعا منگتے رہنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. وہ بھی یہ دعاواں منگتے رہنے پر پتہ نہیں کی بلا بنے کھڑے جے نا مرادو. ایک پیا کے ایک ہور بولے آئی وہ بھی سناوا. قسم خدا دی مونج کٹی جاندی اس قوم دے. قوم دی تے مونج کٹی آؤ دے. ایک اور پیا کھداوے مجھے دے میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو. میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. میں کیا پکا ہی کمینہ بنا برا یہ بکواس کرتا ہی پیا مجھے. میں آخیا اے پڑو اے پڑو ان پڑو آ کے کدے. میں کیا وہ اگ پی دیا اند نال کھڑو تے موڑ ویکھو پسینہ کہیں اتر دے نہ برا دو کہ بول دیا. منہ میں سوچا کرو کی بک دے ہو پہ کیوں. میں گل پیا کرنا خدا دی قسم کر کے آنا اج تھا تھا تے یہودی دی سازش نال محفل ناتا ہو رہی نے. یہودی نے میٹنگ کیا اس نے کہا دو کام مسلمانوں میں پھیلاؤ ایک جگہ جگہ محفل نات کراؤ تاکہ یہ اللہ کے دین قرآن سے سننے سے محروم رہ جائیں محض سر تراغ دوتے رہ جائیں. دوسرا حافظ بڑھاؤ عالم نہ بڑھن دیا جے تاکہ قرآن نہ سمجھن. اے میٹنگ ہوئی ہے یہودیاں دے ملک برطانیہ دے اندر. قسم اور ذات دی جڑے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے مصطفیٰ کریم کی رضا ایمان اور عشق ایسی من غلط تر جھوٹی باتوں سے نہیں مصطفیٰ کے دین پر حسین کی طرح قربان ہونے سے جو دولت ملتی ہے. ایڈے وڈے دعوے قوم آکھے واہ بھائی واہ بلے بلے بھائی اسی ایڈی بلا وا سانو تے جہنم نو ویکھ کے مڑکا لکھا پیا ہے بیچاری پسینو پسینی ہوئی پئی ہے یا اللہ ایڈی بلا میرے سرن پہ آؤں گا. توجہ کی تھی ایڈی بلا میرے سرن پہ آؤں گا سور نو پڑا تھا بکواس. ایک نات ایک اور ہی ناصر شاہ چشتی سنیا جے جدا ہر نات کا کلام پڑتا پھرتا ہے. میں دنیا کائنات بدترین بدترین اور انتہائی بےہودہ گستاخ ویکھیا ہے اس ناصر شاہ نو ویکھیا ہے. اودی اگلے دن میں ضلع اکاڑے تقریر تے گیا ایک پنڈ دے اندر سپیکر والا اودی تقریر لائی کھڑا. قسم خدا دی کر کے آنا جڑا اس رب نال حشر کیتا انج لگدا سی جویں میرا سی رب دے اگے تے وچ پیا آکھے آکھے وحی دیاں ترے قسماں نے کیڑیاں آکھے ایک وحی دی قسم اے جبریل آوے نبی دے کول. دوسری قسم ہے نبی دے دل دو طرف لکھ چھوڑے. تیسری قسم ہے اکھے نبی دے کان وچ آواز آوے ٹرن ٹرن ٹرن. اے تقریر ہے نبی دے کان وچ آواز آوے ٹرن ٹرن. نبی آکھے ہیلو ہیلو کون کون اگو آواز آندی اللہ اللہ وہ تیرا بٹھا گل ہوے کیوں قوم دا بربادی ہے چمن کے لیے تو ایک الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. قسم خدا بھی کرتا کلام ہے تو امام اہل سنت کا ہے میرے مہر علی گولوی کا کلام. یاد رکھنا ایسا نتھو خیرا بی اے پاس ایم اے پاس یہ انگریزوں کے بیج نبی کی نعت لکھنے کے حقدار ہرگز نہیں. ان کو خدا کے بارے پتا نہیں ہے. کل ایک پرسوں لاہور دے اندر ایک ڈاکٹر میرے کول بیٹھا رہا ہے مینوں آندا ہے اللہ ایڈی سونی مخلوق کتھے بہ کے بناؤں دا ہونا. مراد جویں گانا لگا پھردا ہے فرصت میں بنایا ہوگا تجھے رب نے میرے یار. جیڑی سور قوم اے سمجھی کھڑی ہوگی رب نو بھائی اے کوئی لوہار یا ترخان ہے تے کسے پاسے منجی جا کے رب بیٹھا ہے تے بنائی آندا ٹڈیاں تے کیڑیاں تے مکوڑے تے پتہ نہیں کنی کنی دیر پہ لگدی ہے اے نام مراد جدو نعت لکھے تے کیوں لعنت نہ بکے کیوں کفر نہ بکے چلیا نعت لکھنے کے لیے نبی کی شریعت کو حسان بن ثابت کی طرح سمجھنا پڑتا ہے میرے علی گولوی وانگو سمجھنا پیندا ہے ہے اے نعت نہیں ہوں نعت ہوئی نہیں جڑیاں اللہ حضرت ورگیاں لکھیاں نہیں عالم حق والا لکھ سکدا ہے لٹھو خیرا جی دی پوچھڑ تے ہاتھ رکھو وہ اشارہ لگا پھردا ہے پتہ ہے کوئی بک کیڑی ماری اونا اوتھے ناصر شاہ چشتی دا کلام ہے رب آکھنا ہے نبی آکھنا ہے محبوب آکھنا ہے امتیو اج نہ کدھر سنگ جایا جے ول میں تانوں دس دینا وا ویکھ رب نے رنگ جایا جے آئے میں اندازی میں ہوندا ہے ول میں تانوں دس دینا وا ویکھ رب نے رنگ جایا جے میں رب دے سامنے ہو کے پیار دہاڑے پاون لگا او بھی میرے نال پیار کرے گا تسی بھی کولوں دی لنگ جا سوچ اے ناتا بھئی نبی آکھے قیامت نو میں رب نو واہ گلی لائی کھڑ لگو لگو شابا او سارے تسی جنت چور جاسو تے موڑ مگرو ویکھ دے رہنا رب نے بھی بنیا کی کدے گئی تاکہ ساری جنت آ جائے ایک کلام ہے سانو ایک آندے عمرے کا ٹکٹ ہے میں کہ ایمان بچے گا تو عمرے دا ٹکٹ ہی قبول ہوے گا مراد اج تھے ایمان چور جانا ہے عمرہ وانا خسرے آکھنا کی ہے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو منہ ویکھے تے انج چھلیا جے پھسیا گونگڑو ہوندا ہے تاں دا نام مراد میک اپ کر کے آیا بیٹھا ہوں ساری رات فلم بلو پرنٹ ویکھی سویرے آ کے ہمیں وہ میں کہا اوے لچیا نبی تو پوچھے ہی توجہ نہیں کیتی حضور فرماتے ہیں من تارک سنتی فلیسا ملنی جنہیں میری سنت چھڑی وہ میرا نہیں حضور فرماتے ہیں میرا نہیں تو ایویں سرا لائی جانا ہے ہمیں وہ توجہ نہیں کیتی یہ سواگا پھیرنا ضروری ہے قوم خدا دی قسم کر کے آنا تن کی پتا دشمن دی چال کی ہے دشمن تیرے ڈنگ کھڑا مارتا ہے جتا پیا ہے چوہے پچھوں تیری بوری پار کے دانے کڈی جاندے نے تو بوری تے خوش ہویا کھڑا ایڈا کفر نبی دی عمر سنے تے کی سمجھے گی ہوئے اینا آکھنا ایڈا مطلب ہے رب ایڈا ہی گیا گزریا ہے نبی پاک اگے ہو کھڑون گے رب دے تے گلی لا دین گے تے مگرو اسا چھالا ماراں دے اس قوم بندے دے پتراں دا مول کام کیڑا کرنا اینا آکھنا لو جی راتی آیا سی واندا وی کساں دی کولوں دی لنگ جایا جی موجا لا ایک حضور دے چھوٹ دوسرا رب دی ذات دی توہین نرا کفرے اللہ دی مخلوق دا قیامت نوں حساب ہونا ہے اوے ہونا ہے کہ نہیں ہونا تسی دے انج بولے جے میں ایتھے دتی بیٹھے جی ہونا ہے صاحب تے بکواس کی ایک کولوں دی لنگ جایا جی تے پوچھو تے عمرے دا ٹکٹ ہے جی 20000 میں کہو اے عمرے دے کنے پیسے لگدے نے آ کے 40000 روپے میں کہ عمرہ کی ہے کہ سنت میں کہ عمرے دی سنت 40000 نال بھی ادا ہوندی کہندا ہاں میں کہ ایک سنت نال ایڈا ہی پیار ہے تے آ جڑی منہ دی سنت اے تے مفت دی توجہ نہیں کیتی ایک سنت 40000 نال ادا ہو رہی ہے دوسری سنت 5 روپے پلیوں لا کے تے فنا ہو رہی ہے میں پوچھنا وا یہ ڈراما ہے یا محبت ہے توجہ نہیں ہوگی او سنت ہی گل کرو داڑھی دی ہوئی ہوئی تے سنت ہی رکھو نہ رکھو تے برابر تے عمرے واسطے ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو کپڑے پا کے کجل لا کے ولا مراد ماشاء اللہ لے جو انو بیوٹی پارلر تے لے جاؤ ونا مرادا اسا مجرم ہیں بادشاہ دی کچہری تے حاضر پے اونے بادشاہ دی کچہری مجرم جاوے تے ہوش نہیں ہوندی پیڑا حال ہوندا ہے اوے میرا پیر گولڑے والا گیا تے فرمایا گل وچ پٹکا پاؤ تو میں نے انج کھچو جنہیں کتیاں نو کھچی دا میں نے رسول دی بارگاہ وچ لے جاؤ تو اے پی آکھ رہا ہے کجلا پاوا سرخی لاوا ایک رہار سنگار چلیے شہر مدینے نو وعدہ کر میرے نال اج تو بعد محفل نعت نہیں جائے گا کرو وعدہ بے ایمان بچاونا جے میں نہیں چاہندا ماں تک میں نو روپیہ دینے نہیں میں بس تیرا ایمان بچاون دی خاطر پہ گل کرنا جے ایمان بچاونا ہی محفل نعت وچ نہ جاویں محمد مصطفیٰ دے دین دی اس محفل وچ جاویں جتھے رب دا قرآن ہوے مصطفیٰ دا فرمان ہوے سبحان اللہ ہاں تو کی سمجھنا ہے میں پورا ایک لاہور وچ موضوع لا رہا موضوع اس موضوع دا نا ہے آج کل کے شاعروں اور نعت خانوں کے کفریات میں تساں کٹ دینی ہے نال دساں گا تسی جاہل کٹے قوم نو ٹکر کیوں گا تو کیا کہہ دو سرکار دا دین یتیم ہے جیویں مرضی اینو نکو پہ پھڑی رکھے نے کسے کچھ نہیں آکھنا قسم خدا دی کر کے آنا حضور کی امت میں ایسے افراد ضرور پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے جو مصطفیٰ کے دین کے محافظ بنتے رہیں گے رضا کنالا سبحان اللہ گل نے جملہ موتر زیادہ طور پہ اور پاسے ٹر گئی میں جڑی گل کرن لگا سا میں پوچھنا وا نبی دیاں گھر والیاں بھی ہے سن بولو بولو بولو بولو ہے سن کہ نہیں اسلے سیدہ خاتون جنت بھی انہاں دے نال بھی کوئی بی بی ہے بولو بولو بولو او بی بی پاک ہے صدقے جاواں مدنی سرکار دے آل اولاد تو کہ قیامت والا دیہاڑ ہونا ہے رب فرماؤنا ہے او معاشر دے میدان والو اپنیاں نظراں نیویاں کر لو محمد کی بیٹی گزر رہی ہے ساڈے یار دی محبوب دی بیٹی پہ گزر رہی ہے سیدہ خاتون جنت جیسی بی بی اتھے موجود ہے لیکن نبی دے صحابہ حضور دا خلیفہ ملک دا حاکم جانشین نہ گھر والیاں نو پے بناندے نہ بیٹیاں نو پے بناندے نے نبی دے یاراں دسیا ہے اسلام میں عورت حاکم بننے کے قابل نہیں توجہ نہیں کی تھی عورت حاکم بننے کے قابل جدو صدیق گئے تے عمر آئے پھر بھی کسی بی بی نو جانشین نہیں بنایا او گئے تے عثمان آئے پھر بھی کسے بی بی نے بٹھایا او گئے تے مولا علی آئے پھر بھی کسے بی بی نے بٹھایا اور میں پوچھنا وا نہ بی بیاں مطالبہ رکھے اسا کوئی کاٹ تو سا بندیاں وچوں بنائی ہوندے جے اسا نہیں بن سکدے نہ بی بیاں مطالبہ کیتا نہ نبی دے یاراں سوچیا ہے اے آج دی سوچ کتھوں آ گئی ہے جیری آن دیئے شانہ بشانہ اب میں پوچھنا ماں اے امریکن سنڈیاں کتھوں آئیا دیوے دیوے دیوے دیوے دیوے دیوے دیوے دیوے دیوے ایک ہی روزانہ جلوس نکلے ہوتے ہیں ہم اپنا حق لے کر رہیں گے آندے اخباروں سے ظالموں سے حق لے کر رہیں اب عورت جاگ پڑی ہے اب عورت جاگ پڑی ہے پہلو سوتی تھی یہ جاگ پئی ہے ہن میں کیا چلیے رنو فرمایا یا عورت ناک کے سلکھ لے عورت ناک کے سلکھ لے نبی سچ فرمایا اور آج بھی سکولے نے مہلا دیتی ہے کہ واقعی ایسا بے وقوف ہیں ساڈے وچ عقل نہیں عقل ہندی تو سیدہ خاتون جنت آنگو کبھی مرداں دے برابر چلن دا مطالبہ نہ کردی توجہ نہیں ہوگی مرداں دے برابر چلن دا خدا دے بندیا اینا جھلیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں جلیو توانو کافر کرنا آستے تے توانو بدماش تے کمینہ بناونا سے سبق سکول پڑھائے جا رہے نے اٹھو جاگو حق کھو برابر چلو میں کہا نا مرادو عورت برابر مرد دے نہیں چل سکدی توجہ نہیں ہوگی گل سن لے تے ایمان جوڑ لے اوئے عزت بچا لے اپنی چلے آ جڑی کال کرن لگ گئی قسم خدا بھی کر کے آنا راتی میں موضوع لایا ضلع اکاڑے دے اندر منڈی احمدآباد اس موضوع دا نام سی عورتوں کی آزادی اور برابری کا ایک فریم آج مطالبے جلوس تعلیم یہ سبق اسمبلی میں بھی آئیں گی برابر بھی آئیں گی حاکم بھی بنیں گی مردان دے برابر بھی چلیں گی آزادی بھی لوانگی تے برابر بھی چلیں گی نعرے وجدے نے نہ کم تر نہ ہاوی عورت مرد کے مساوی اور اگو مرد ہوں مرد پھیرے کیے آکھے جی قرآن نے پڑھی اے اسلام جلوس نکلا جلوس اسلام آباد میں اٹک ضلع تقریر سے گیا اتھے جلوس کڈیا عورتوں نے سکول والے لڑکیاں نے آکھے جمہوریت کی بحالی کے لیے اسلام کے کالے قوانین ختم کرنا پڑے کالے قوانین ختم کرنے پڑے گا عورت نو مردان دے برابر چلایا جائے کی آکھے عورت ہووے پڑی لکھی مرد ہووے ان پڑھ ایک مرد دی گواہی ایک پاسے تے دو رنہ دی ایک پاسے لائے کوئی گل لے کرنا ری ساڑی تے بے عزتی پہ ہوندی میں کیا کافر دے توانو کاری چھڑیا یہودی نے پر ویکھو تہاڈی مت کیہو جی ماری ہے دو رنہ دی گواہی ایک مرد برابر ہو گئے تے او تے ہے مرد رنہ دی بےزتی تے ذلت تے ایک نکلے نے فوجی کتے انہاں نوں آندے نے آرمی ڈاگ جان دیو او لبدے نے چوری کی لبدے نے آندے نے جسوسی کتے فوجی کتے توجہ نہیں جے کیتی آرمی ڈاگ فوجی کتے او پھر جناب چوری لبن آستے جدوں کسے دی منجی تے جا کے بہ جان 100 رن ایک پاسے گواہی دے دے او کتا ایک پاسے گواہی دے دے تے کیدی منیندی پھر تے لعنت واہ دی لعنت برابر ہو کر رہے میں پوچھتا ہوں اور سکول چلانے والے بندروں مصطفیٰ کی امت کو پاگل کر رکھا ہے تم کافر انگریز کے پیچھے چلے اور حضور کی امت کو اتنا برباد کر رہے اگر قرآن کہے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو یہ عورت کی دوستی ہے یہ عورت کی حق کی پرانی ہے عورت کی ذلت ہے ایک پاسے 100 رن ہوئے پچھے پاسے ایک کتا ہوئے اور کتے دی منیچے 100 رن دی حالے بیزتی نہیں ہوئی 100 رن دی حالے ذلت نہیں ہوئی تو لاکھ لعنت ایسے قانون بنانے پر حقیقت میں عورت ناقص العقل نہ ہوتی بےمان نہ ہوتی تو کدی یہ مطالبہ نہ رکھ دی اور نہ آکھ دی کہ ساڈی بیزتی پی ہوتی ہے چلیا عزت عورت کی وہی ہے جو مصطفیٰ کے دین نے عطا کی ہے میرا بھائی اگلے دن بیٹھا سی بس وچ کھلوتیاں رنا انہوں آندیاں نے شرم نہیں آتی بیٹھے جی بیبیاں ویخ کے تھان ہی نہیں دے جگہ ہی نہیں چھٹ دے بھائی میرا آندا الیکشن تے کھلو کے تو 20,000 دیا لیڈا چک لیں جی اتنے کلی نہیں کھلو سکتی بہن والے ہوتے ہیں 100 تے آنی نہیں پی نہیں پی سچ آتے ہیں بزرگ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے کی سمجھنا ہے عقل ہے تو صرف مصطفیٰ کے دین میں ہے میں اور گل کرن لگ گئی توجہ نال گل سمجھی ادھر ویکھ مات تو آکے چشتی آمیر کا گل کردا بول سبحان اللہ آوے نا پیا میرے کل نومی دی انگلیش ہے نومی دی انگلیش سکول دی ایسا پورا ایک مضمون ہے پورا ایک مضمون ہے نامی دی انگلیش کی مضمون ہے عورتیں بیدار ہوتی ہیں آئے آئے عورتیں بیدار ہوتی ہیں کیویں بیدار پیاؤں دیا آکھے بختاریاں انج پیاؤں جاگ دیا توجہ آئے نے مریا پا سچ کہا گیا پیر وارشا قسم خدا دی میں اگلے دن بس گل کیتی میں نے ایک کاندا کنڈکٹر مل جو چپ کر تنے پتہ بیبییاں بیٹھی ہیں میں کہا دے او بیبییاں بیٹھی ہیں تے تساں بندے بیٹھے جے خوش رہو تساں بندے جے او بیبییاں نے مرادا تن پتہ نہیں جے بی تو مرد ہوندا تے تیری عورت کپڑے لا کے تے مطالبے کردی میں برابر چلوں گی توجہ نہیں کیتی پیر وارشا سچ بول گیا وے تیرویں صدی دا تور پھریا تو اٹھ گئی جان تو میر میاں دھیا ماں پیا تو مہور منگنی تو رنہ مردہ تو گیا بیری میا گنڈی رنبہ پتری دلیر بڑیا تو کلنا پروچ کردہ او دیر میا وارس شو ون دور میں گبڑا دے تو نیم پاک کے لنگ دے شیر اونیا آوے ایک مضمون لکھے ہی سمجھو نال آکھو سبحان اللہ اے میرے کل خلاصہ بھی ہے تے اصل انگلش بھی صفحہ نمبر 73 تے مضمون کی لکھیا صفحہ نمبر کنے تے بولو آئے آئے آئے لکھیا عورتیں بیدار ہوتی ہیں آئے لکھیا عورتیں بیدار کیویں جاگ دیاں نے لکھیا ہے عورتیں بطور معلمہ پروفیسرز ڈاکٹرز نرسوں اور نرسوں کی اسسٹنٹس کی حیثیت سے کام کر رہی ہے ہم انہیں مختلف طبی شعبوں میں بحیثیت ماہرین کے دیکھتے ہیں قابل خواتین پی آئی اے ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں پروگرام کی منتظمین پروڈیوسرز فنکاروں قلم نویسوں خبر نشر کرنے والیوں اناؤنسروں اور کمپیئروں کی حیثیت سے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے ہائے ہائے جیڑی آنکھ دی ہے پئی بتی بجھا کے تے آپ سون لگ گئے وے ظالما کی ظلم کماون لگ گئے اے جاگی جاگی ہے کہ نہیں جاگی کفر ویکھو کفر ادھر کنجریاں ننگیاں سراں دے دوپٹے ایتھے 11 سال تو 19 تک بنے جہاز دے اندر ایئر ہوسٹس تے دوڑے کڈے ہون تیار ہوئی ہوے زلفا کٹیاں ہون سکھ بیٹھا ہوے تو آکھے دل ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਰਾ ਇਹ ਜਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਦਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ بے پردگی فحاشی اریانی اور بے حیائی دا بدکاری دا تے جمدی سی پتر غوث ورگے آئے آئے آئے تے جمدی سی بہاول حق زکریا ملتانی ورگے او ستی ہے تے ہن جاگی ہے یعنی دا مطلب ہے رب رسول ظلم کیتا ہے انہاں نال پچھلے مسلمان صحابہ ظلم کیتا ہے تا کر کے عورتاں نوں سوائی رکھیا تے او اپنے حق نہیں منگ سکیاں ہن جاگیاں تے منگیا ہے حق تے ہن جاگ پئی تے بن گئی کنجری تے نچدی ہے پئی تے آ سینے نال لگ جا یہ تب جاتی ہے اس کا مرد مر کر سو گیا ہے اگر مرد جاگتا عورت اس حال میں بے حیا کمی بن کر مصطفیٰ کی امت کے لیے شرمندگی کا داغ نہ بنتی بلکہ مصطفیٰ کی امت کے لیے فخر سے سر اونچا کرنے والی بنتی آگ سبحان اللہ سابے سر اونچے ہوں دے جب گھر بندر بیبیاں پاک بیٹھی ہوں گیا اور اکل ماری تے مت وجی آکھے برابر چلنا اے ظالما سبق پڑھائے ہوئے نے میں قسم خدا دی کر کے پیانا اس ویلے تیری عزت دے اوپر نگاہ رکھی کھڑے نی کافر انہاں نوں ہور کم کوئی نہیں ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲੈ 200 ਰੁਪਇਆ ਬੁਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਪੈ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਆਖਿਆ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਹਾਂਜੀ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 80% ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹੋ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਸ਼ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਲੇ ਜੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਕਲ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕ ਕੌਮ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾ ਭਰਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉੱਠੇਗਾ ਆਖੇਗਾ ਥੱਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬਗੈਰਤ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਫੜਾਵਾਂ ایمان نال دسوئے میں ہونا کہ میں آکھا کسے نوں آ لے 200 روپے اوئے میری طرفوں جا اپنی تھی نوں دے انہیں کی آکھا ہے بے غیرت مول دی شرم نہیں ہوندی 200 دی پگ رکھی کیویں نکلا کرنا اپنا مسلمان آکھے 200 دے تھی نوں جا کے میری طرفوں تے کھاوے گولی تے بوش آکھے 200 روپے میری طرفوں تھی نوں دے تے ابا آندا جا کے میریاں تین نے تساں دو کیوں لکھیاں 600 پورا کرو 600 پورا کرو گے تے میں پر کی آکھا جدو اتلیاں دی اکل کوئی تیری مٹی خدا دی کر کے آنا کام دا عوام دا بندہ مولوی اگر پولیس تے خلاف زبانی گل چکر زبانی تے توہین پولیس تا کیس بڑھ جانتا ہم اس نے بیجتی کر دیا پولیس کی سلطان رہی ہوں دا فلم ہزار پولیس والا ہوں دا سامنے وہ پہلا فکرہ کستا ہے اکار یا پیٹا چکدا گنڈاسا کھندار دی پینٹ پاڑ کے او ماردا شرط اوتھے گئی ہوندی ہزار پولیس والا اچھا کنجر کھلے مارے پینٹ اتارے کنجر تے نہ کنجر دے پرچا ہوے نہ پروڈیو سر تے ہوے نہ شاہ نور سٹوڈیو والے تے ہوے نہ ایور نیو سٹوڈیو والے تے ہوے اس فلم نو کھندار تے پولیس آپ ہی ویکھن گئی ہوندی تے آندے کی نے کمال ایکشن ہے واہ بھائی واہ سلطان رہی تے تباہی پھیر ہی ہوندا ہے اوئے قوم دا بندہ بولے خالی ایت بڑے توحید دا کنجر کٹے کڑا تو ہی چنگی تے او خوب ایکشن ہے کمال ہے اے تے انہاں دا حال ہے اتلیاں تے چل کوٹ وچ جاؤ تے گریبان کھلا ہوئے توہین عدالت بن دی تو گربان کھول کے کیوں آیا بنر بند کر کے آنا سی تو سلطان رہی جاندہ کوٹ آندہ صاحب آدھر سوچ کے بزن جاج دیا لتا تا سیر تھا کرسی اوتھے جاج جو تھے پورا کوٹ اٹھ جاندہ جاج جاں فلم میں کھنڈے آندہ واہ بھائی واہ تفریح کیسی ہے دل خوش ہو رہا ہے میں پوچھتا ہوں سکول میں شعور ہے ترقی ہے جانگلی ہے دوسرے مولویوں کا پتہ ہی نہیں ہے اس سے لانا تے جے شعور ہے جدا تے بے شعوری کرتی ہوگی قسم خدا بھی کر کے نا عقل ہے تو مصطفیٰ کے دین میں ہے آنکھ سبحان اللہ عورت پلاوے سن سکول دیا کتاباں دے سبق نہیں عورت مرد آکھے کپڑے تو ہونی تعلیم یافتہ ہو شٹ اپ آپ کون ہوتے ہیں میں کپڑے دھوؤں عورت کو غلام رکھا جا رہا ہے کپڑے دھوئے بوکھر پھیرے بچوں کا خیال رکھے کارت بیٹھے کیوں پابند ہوئے عورت آزاد عورت آزاد آزادی آزادی لے کر رہے گی ہوں ویخ اس چبڑ قوم کا حال ہوں میں سمجھا ادھر ویخ مرد گھر میں کپڑے دکھے آخے میں نہیں دھوتی تو کون ہونا میں غلام تھوڑی ہوں تیری روٹی پکاو کا آخے تو ہوٹل نہیں کھلوتا بختالیاں تو دھو لیندیاں نے نا کام کر لیندیاں جڑے ترقی والے نا ترقی والے وہ ترک گئی والے انہاں دی اگوں پمپ ہی وکھاؤ وہ پھر آدھے اچھا بیگم ٹھیک ہے وہ پہ جانے ہوٹل روٹی روٹی ہوٹل دو یہ عورت کی آزادی ہے لگی ہوگی دفتر تھوڑی گل سمجھو دفتر میں لگے تو آزاد ہے گھر میں رہے قید ہے گھر منجی پہ بہو مرد سارا خرچہ لیا چوڑی چ رکھے انہیں اندر قید ہے عورت تو چل عورت جائے دفتر اتنے نوکری لگے 500 تو نوکری کا دی روٹی پکانی آخر سر نی بوکھر پھیرنی آخر سر نی کپڑے دھونی مالک دفتر دا پاکھ دا آدھی سر وہ آخد کھلوتیا رہنا ہی کھڑے ہونے کی ڈیوٹی ہے میں مڑ ویکھیا موتر وے دے اوتے موتر وے آئے حال ہوں بھائی بس آئے نہیں ہوں میں کہ بنیا توجہ نہیں کی بھائی مان نال دس 1500 تنخواہ دفتر ملے 2000 تنخواہ دفتر ملے پالش کرن دی کری جائے 2000 ملنا کپڑے دھوبڑ دی دو ہی جائے 2000 ملنا پھل کھلو دی ملے ڈپٹی اتنے آکڑی کھڑی ہے اگوں افسر ایک لنگے نہیں ہوتا میں رکھا موتر وے ایمان لال پینٹ پاچھا مرد لیا کپڑے بری موٹے شریعت دے مطابق موٹے کپڑے مرد لیا تو کی آدھی تیرا کھانا خراب ہوے ایڈے موٹے کپڑے یہ نہ کر بھی کنی چل نکلے تو پوائی ہوں ایڈی پینٹ ایویں لگتی ہے جیسے مجھ کا چمڑا ہوتا ہے اتنے شرط اتوں سوڑی آکڑی کھڑی نہ باڑ جو 2000 انج ہوتی ہے پی اتے فرق نہیں پیا ہوں یہ حق میں اتے حق نہیں پیا مریندا تے مرد یہ کپڑے بھی لے کے دے یہ روٹی بھی گھر کے آن کے دے یہ ہر شاید گھر میں حاضر کرے یہ عزت بھی بچا جنت بھی لے جائے کہ میرے مدنی فرمائے جوڑی عورت مرد کی عزت کا خیال رکھتی ہے فرما بردار ہے گھر میں بیٹھ دیے اللہ دے فرض پورے کر دیے قیامت نو رب 8 دروازے جنت تے کھول دے گا آکھے گا جتھوں مرضی آوندی ائی وڑ جا اے حق مردا ہے پیا ایتھے حق مردا ہے پیا میں آکھیا اوئے اب بے ایمانو سورو اے بے ایمانو چلو عورت نو گھر والی نہ سمجھو مرد دی او ملازم جڑا مہینے دا خرچہ مرد کرتا ہے انہوں تنخواہ دا سمجھو وہ تنخواہ ملے دفتر 2000 ہر حکم مننے تے سلوٹ بھی پا رہے مرد 3000 روپیہ مہینہ اسے خرچ کیا کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, دماغ کوئی اکھ ویکھے تے اکھ کڈی کھڑا ہوندا ہے, لڑیا کھڑا ہوندا ہے دی طرف, اوے اونوں چلو دفتر دا مالک چا 3000 خرچ کیا کرتا ہے, جے دفتر وچ پابند ہونا تیرے حق وچ فرق نہیں پیا لے ہوندا تے مرد دا پابند ہونا حق وچ کیویں فرق پیا کرتا ہے, پر توجہ نہیں کیتی ہو بھائی, میں ہلے ہور تھوڑی جی وضاحت کراں, اے سبحان اللہ, لے آ لے آ دنیا دے پروفیسر میرے نال لے آ, میرے نال لیا, میرے نال چیلنج میں کرنا ہی, ملتان دے اندر بیٹھ کے لاہور دے اندر بھی کرنا, لا لیا, یہ زکریا یونیورسٹی جس کو میں ابو جہل یونیورسٹی کہتا ہوں, ابو جہل یونیورسٹی جس کو میں کہتا ہوں, انہاں دے پروفیسر لیا چشتی دے سامنے وہ ثابت کرن عورت کو وہ آزادی دے رہے ہیں, تو میں ثابت کراں گا وہ عورت کو بدترین غلام بنا رہے ہیں, وہ ثابت کرنا عورت نو عزت پہ دیندے نے, میں ثابت کراں گا عورت نو ذلت دے رہے ہیں, عورت کی عزت ہے تو مصطفیٰ کے دین اسلام میں ہے, سونا سن, عورت گھر چنی آزاد ہے, روٹی کھان دی واری آوے پانچ پانچ والا روٹی کھان دی, بولو بولو بولو, قضاء حاجت کرنی بیت الخلا جانا ہوئے بیت الخلا, کدی عورت نو چھٹی لین دی لوڑ پیندی گھر وچ, کدی پچھدی ہے سر تے دفتر وچ, اچھا ڈراما ایسا رچایا گیا, ایمان ایسا سچ ہو گیا کہ گھر وچ روٹی سات وار مرد باہ نہ پھڑے, قضائے حاجت واسطے بیت الخلا جاوے تے کبھی کسی منگن دی لوڑ نہ پوے, جیسے مرضی سوے تے جیسے مرضی اٹھے, اونوں لوڑ نہیں پیندی, دفتر وچ کھانے واسطے چھٹی 12 بجے ٹائم ہے, توجہ نہیں کیتی, اتھے 12 بجے جانا ہے سر, بیت الخلا جانا ہے سر, اے چھٹی لینی پیندی ہے کہ نہیں, اینو چٹی خانے جان واسطے بھی چھٹی لینی پی, بہن کھلون تے سون واسطے بھی چھٹی لینی پی, اوتھے آزاد ہے تے برابر ہے, تے جتھے گھر وچ کھلی لگی پھردی ہے موجا نال تے بادشاہ آزادی وانگو ہر شے چوریت پہ ہوندی ہے, اے غلامی تے قید ہے, مر میں یہی آکھاں گا کہ پاگلاں دے سنگ نہیں اگدے, جنے کھوتے ویکھ رہے ہوں کال جاگ رہے, خدا دے بندے کامرے صدیق اکبر نے سیدہ خاتون جنت نے خلافت نہیں منگی, نبی دیا گھر والیاں بادشاہی نہیں منگی, انہاں اپنا حق پچھانیا سی, انہاں دا حق گھر وچ باندا سی, او گھر وچ بیٹھیاں نے باہر نکلن دے مطالبے کیتے, جڑیاں کردیاں نے پیاں سمجھ ایمانو فارغ نے عقلوں فارغ نے ایمان بھی دے بیٹھیاں نے, یہودی سکول والے نو نام مراد نو پٹھے را پایا, ایدی عزت بھی لٹی گئی, جہنم بھی پایا گئی ہے, ہن اپنے دوویں جہان برباد تے کر دیے, آباد تے اودے ہونا سی جدو اے عورت چلدی سیدہ خاتون جنت دے پیچھے, بول بول سبحان اللہ, عورت آزاد ہو رہی ہے, عورت برابری کے راستے پر, عورت برابری کے راستے پر, توجہ نہیں ہوگی, قسم خدا دی کر کے آنا میرے صدیق اکبر دا احسان ہے, بول بول سبحان اللہ, اے خدمت اسلام صدیق اکبر اوسلے کیتی ہے, نبی سرکار دی امت دی خلافت دی دو باغ دور سنبھالی, صدیق بادشاہ بنیا ہوئے, صدیق نے حکومت سنبھالی ہے, اگلی گل سن رہا توجہ راگ سبحان اللہ, آخری خدمت صدیق اکبر دی سب تو وڈی او سی جڑی جاندیاں عمر بن خطاب نو بادشاہ بنایا سی, توجہ نہیں کیتی, جدو جان دی واری آئی ہے صدیق اکبر دی, فرماندے نے یارو عمر کو بلاؤ, ہائے ہائے کینو بلاؤ, بولو بولو بولو, عمر کو بلاؤ, الیکشن نہیں کرائے, ووٹ نہیں کرائے, نہ اسلام میں ووٹ ہیں نہ الیکشن ہیں, اقبال کہندا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے, میاں نچار بھی چیلے گئے ساتھ, نہایت تیل ہے یورپ کے اندے, تیری حریف ہے یار اب سیاست افرنگ, مگر ہے اس کے پجاری فقط تمیر و رئیس, بنایا ایک ہی ابلیس آج سے تو نے, بنایا اس نے خاک سے 200,000 ابلیس, آندا یا اللہ اقبال کہتا ہے مفکر پاکستان آندا یا اللہ اے جمہوری سیاست الیکشن والی تیرے مقابلے میں اٹھی پھرتی ہے تیرے مقابلے میں کیونکہ جمہوریت میں خدا کا تصور ہی نہیں ہوتا عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام پر اسلام یہ کہتا ہے خدا کی حکومت خواص کے ذریعے عوام اسلام میں خلافت ہے خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے چننے والے خاص ہوں جب مولا علی کی باری آئی مولا علی سرکار کی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی کی باری آئی لوگ عوام اکٹھے ہو کر آئے کہنے لگے علی ہاتھ بڑھاؤ تمہیں خلیفہ بناتے ہیں فرمایا چلے جاؤ یہ تمہارا کام نہیں یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا کام ہے میرے کول پئی امام سفاری نہیں دی عقائد دیتے دو جلدان دے اندر لواح الانوار السنیہ دو جلدان دے اندر بیروت تی چھپی اس وچ لکھیا مولا علی نے فرمایا بادشاہ چننے کا کام تمہارا نہیں یہ قدر والے صحابہ کا توجہ نہیں ہوگی تھی اسلام دے اندر حکومت خواص رب دی حکومت رب دی خواص دے ذریعے عوام دے اوپر جمہوریت یہ ہے حکومت عوام دی عوام دے اوتے عوام دے ذریعے یہ تے لانتی ہے اسے ہے کفر نلا تا اقبال آندا یا اللہ اس فرنگی سیاست تے تیرے مقابلے رکھے ایمان نال دس ہن مقابلے رب دے جڑا ہوے مسلمان بولو بولو بولو مسلمان ہوے گا نہیں اے سیاست اے ہے جمہوریت تے صدیق اکبر دے صدقے جاوا صدیق نے فرمایا فاروق کو بلاؤ آہا کن بلاؤ اے آخری احسان مصطفیٰ دی امت تے صدیق کی تھی فرمایا بلاؤ فاروق اعظم کو فاروق اعظم دی بان پھڑی فرمایا عمر میں تینو اس امت مصطفیٰ دا بادشاہ بناونا تینو خدا دے سپرد کرنا وا رب تینو صحیح سلامت استقامت والا رکھے لوگانو بلایا فرمایا میں عمر نو بادشاہ بنایا جا کے بیعت کرو توجہ نہیں کی تھی پھر وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کی تھی ہائے ہائے تو دین پھر قیصر و کسرا دے محل ٹپ گیا مصطفیٰ دے دین دنیا تے چڑھ گیا صدیق اکبر دے متعلق نبی دا صحابی عبداللہ بن مسعود فرماندے ہیں کہ صدیق اکبر کا سب سے بڑا احسان امت پر جاتے وقت یہی تھا کہ صدیق نے فاروق اعظم کو بادشاہ بنا بول بول سبحان اللہ اوہی دین مصطفیٰ دا جیڑا یہ دیتے صدیق قربانیاں تو قربانیاں دیتی آنگا ہے خدمت تو خدمت کری آنگا ہے اللہ دی بارگاہ وچ سب تو اچھا مقام پایا ہے توجہ نہیں ہوگی تھی اوہی دین مصطفیٰ دا جیس دی خدمت کر کے صدیق اکبر بنے اس دین دا حال اجیوے کہ آپاں اسے دین تعلیم دے ذریعے انگریزی تعلیم دے ذریعے چھری پہ پھیرنے آتے زبا پہ کرنے میں ہونا اپنی تقریر دے آخری جملے دو کتاباں وڈے کاظمی صاحب علیہ الرحمہ دیا بکاؤں تاکہ تینوں میں نے پتا لگے نا کہ صدیق نے خدمت او کر گیا آپ کیڑی پکڑ نے سورا لالا کے تے محفل سجانے محفل ناتا آن والے آوے آج وڈے کاظمی صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب مقالات کاظمی حصہ اول صفحہ نمبر 398 تھلے والا اتلا صفحہ 3 آپ لکھتے ہیں انگریز نے نئی تعلیم کی اس تیز چھری سے عقائد و اصول اسلامیہ کو بے ترتی کے ساتھ مجروح کرنا شروع کر دیا اور ملت بیضہ کے مستحکم قلعہ کو متزلزل کرنے کی مضمون کوششوں میں کوئی تقیقہ فروغ گذاشت نہ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لوگ عیسائیت قبول نہ کریں تو اسلام سے بہرحال دور ہو جائیں اگے چل چل حلے زبان کرتی ہے سنا خانی رسالت اور دل تیرا کلتا ہے لندن کی وکالت. ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جاگتا ہے وہ کنٹر سب تم لوڑی ہیں وہ ایک پرانا مٹتا ہے. اور دیکھ کاظمی صاحب علیہ الرحمہ دا بیان نہیں کہ انگریزوں نے کہا اگر یہ لوگ عیسائیت قبول نہ کریں تو اسلام سے بہرحال دور ہو جائیں. چنانچہ لاطینیت کا ایک زبردست سیلاب آیا جس نے اخلاقی اقدار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ایمانی قوتیں مزمحل ہو گئیں, روحانی قوتیں مؤوس ہو کر رہ گئیں, مادہ پرستی کا بھوت لوگوں پر سوار ہو گیا. عیش و نشاط اور پیٹ پرستی کے سوا کوئی چیز مقصود نہ رہی. فکر معاش فکر معاد پر غالب آ گئی, دنیا بھی فکر پا گئی اور آخرت ختم ہو گئی. جو لوگ مادہ پرستی اور نامحبت کا شکار ہو جائیں اور خدا کی ہستی پر ان کا ایمان نہ رہے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. جو لوگ مادہ پرستی اور نام مذہبیت کا شکار ہو جائیں اور خدا کی ہستی پر ان کا ایمان نہ رہے, ان کے نزدیک نیکی اور عبادت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. جو آج موت تو خود کی قیمت ہے پر قرآن کی قیمت نہیں. موت تو خود تو جاوے تو آندا وقت بڑا اچھا گزر گیا ہے. اگر دین کے جلسے میں چاہے تو آندا بزنس مین ہوں, وقت بہت ضائع ہوا ہے, بہت پریشانی ہوئی ہے. نہ معصیت ان کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہے. ایسی صورت میں اس نے خلق اور بد اخلاقی کا کوئی معیار قائم نہیں رہتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نئی پہلی تعلیم کے اثرات سے معصیت بد اخلاقی اور جرائم ہمارے معاشرے کا جزو لا ینفک بن گئے. اور مگر بھی طاقتیں اپنی طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ہم پر مسلط ہو گئی. یہ کاظمی صاحب کا بیان ہے. میں اس واسطے کھول سنایا ہے, پوچھو کشتی تو کلا ہی لگا پھر کوئی یہ نار ہی کوئی نہیں نار کوئی نہیں. کاظمی صاحب علیہ الرحمہ لکھن کہ یہ تیز چھری ہے نئی تعلیم تیز تو تسا کی آدھے جی رکھی تو وہ کی فرما دینے تیز چھری ہے تو کنو وڈ دی اسلام دے عقیدے نو پہ وڈ دی کھڈو ایمان پہ ختم کر دی ایمان. اکبر آبادی فرماتے ہیں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی, مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے. ایمان مکدا پیا میں پوچھنا وا انگلش زبان دے نمبر سکول کنے نے قرآن دے بول پاؤن سرخی تو نہیں لائن لگی. قرآن دے بھی پنجی تے سور کھانے دی زبان دے 200 ہن انج کر سور کھانے دی انگلش دے کر دے نمبر 5 قرآن دے نمبر کر دے 500 انگلش کر دے اختیاری شریعت اسلام کر دے لازمی اتے ملازمت ویلے انگلش نہ پوچھی جائے اسلام تے قرآن پوچھا جاوے جی میں نبی دے دورے پوچھوں گا. میں ایک گل کیتی مینو آندے نے پھر بش پیسے ڈالر دے گا کہ بم مارے گا. میں کیا بے غیرتا بش سور کھانے نو اپنی زبان دی اینی غیرت ہے او اس دے نمبر کم ہونے گوارا نہیں کرتا تے لڑن واسطے آ جائے گا تے تو نہیں بےمان بےغیرت بنیا بیٹھا ہے. قرآن دے نمبر 5 رکھ کے حالے بھی ترقی آنا پیا او لڑن پہ آوے تو الٹا ترقی آکھے. میں پوچھنا وا کس اسلام کا نام لیتے ہو, کس نبی کی تعریف کے ڈھونگ نہ جاتے ہو جس نبی کے قرآن کو چوڑے کی زبان کے برابر تک نہیں ہونے دے رہے. حالے بھی مسلمان آدمی صاحب علیہ الرحمہ نے کی فرمایا ہے کہ یہ تعلیم نے تیز چھری ہے اس نال کٹیندے پینٹ اسلام دے عقیدے آپے کٹے گئے جدو جس سور نے قرآن نو بھی نمبر دا سمجھ کے راضی ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے توجہ نہیں کیتی تسا کی آندے جی تسا اودے بارے کی آندے اوئے جیڑا سور کھانے دی زبان دا نمبر اور عزت زیادہ سمجھے اللہ دے قرآن نالوں کوئی سینہ کتی آندے ہے حسین حسین قربان ہوئے قرآن تو تو قربان قرآن آج ہویا کھڑا انگلیش زبان تو تو حالے پھر تھی نا کچھ میں پوچھنا نا قاضی صاحب علیہ الرحمہ نے سچ فرمایا فرمایا اس تعلیم دے اثرات نکلے کہ خدا دی ہستی تے ایمان ہی نہیں رہا تھڈو رب ہے ہی کوئی نہیں رولا ہی نہیں تائیوں ہی ایم اے دی اسلامیات میرے کول پئی ہے اس وچ لکھا ہے آج کے انسان نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خدا کو اپنے زندگی کے تمام معاملات سے بے دخل کر دیا ہے تائے نہ حکومت اللہ دے قرآن دا نہ آن دن دے نہ اس معاشرے دے اندر جدو روزی کماون دی واری آوے تے حلال حرام تے پاکی پلیسی دا نام ہر شے ترقی ہر شے ترقی خدا دا جدو نہ ہی نہ رہا خدا دی ہستی تے ایمان نہ رہا تو پھر کی شریعت تے کی ایمان کی جرم تے کی ہر شے ختم ہو گئی تے کاظمی صاحب فرماتے ہیں اب جرائم ہمارے معاشرے کا جز بن گئے ایسا جو جدا نہیں ہو سکتا واقعی ایمان نال دسو بڑے تھڑے لگے بولو کیڑی تھاں ہے جتھے جرم نہیں ہونا جتھے رشوت نہ ہوئے سود نہ ہوئے ناچ گانے نہ ہوئے ڈراما نہ ہوئے فساد نہ ہوئے ڈاکہ نہ ہوئے چوری نہ ہوئے بدماشی نہ ہوئے فراڈ نہ ہوئے چکر بازی نہ ہوئے اسلام دشمنی نہ ہوئے بے غیرتی نہ ہوئے بے پردگی نہ ہوئے کوئی تھاں وکھا ایسی جتھے کوئی سچ کہہ دے قاضی صاحب علیہ الرحمہ قسم خدا دی کر کے آنا سچ فرما گئے کہ واقعی جرائم کی جرائم کو پاکستانی معاشرے میں جزو لازم فقط بنانے والی یہی لانتی تعلیم ہے اس وجہ سے اب مسجد کی چابی بش کے پاس ہے یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے مدرسے کی کنجی بش کے پاس ہے مسلمان بش زور رکھ دیتا ہے مدرسہ تابا کمپیوٹر میرا آیا ہے مدرسہ تابا تیرا پیا میرا میں سکول آڑیاں نو بیمان کر لیا وے ایک تشی بچ دے سون تابے والا آ گیا جڑا پچھے وہ چشتی آو کتے لکھیا وے آگ کاظمی صاحب نے لکھیا ہی نک تے مار بوٹھے تے مار میں آکھاں گا کاظمی صاحب حق لکھ گئے نے بولو اے صحیح لکھیا ہونا ہاتھ کھڑے کرو صحیح لکھیا تے پھر لعنت بھیجنا تے جڑے بش دے ٹالر دے پیچھے یہودیت کی اس اسلام دشمن تیل چھری کو اپنے مدرسے میں داخل کر رہا ہے اور میں کیا بے ایمان نہ ہو اس پیسے نال سور کھا لو کتی کھا لو چنگا جو روزی مصطفیٰ دی دین میں چھری پھیر کے نہ کھا روزی او کھا جڑی محمد دے دربار تے ملی سبحان اللہ سچ کہہ گیا عارف کھڑی میاں صاحب بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا اے بے شرمی دے یارا مرگے نالو تے ساگ سروں دا چنگا انگریزی ریزہ کھارو یا مدرسے نہیں پٹرول پمپ ہاں کوئی کاروبار چلاتا ہے پٹرول پمپ کے ساتھ کوئی چلاتا ہے فیکٹری کے ساتھ کوئی چلاتا ہے گودام کے ساتھ کوئی چلاتا ہے دکان کے ساتھ کوئی چلاتا ہے مدرسے کے ساتھ اب اگر دین حضور کا مقصود ہوتا تو لاکھوں مدرسے قربان حسین نے دین کے پیچھے مدینہ قربان کر دیا، ہم مدرسہ نہیں کر سکتے، توجہ نہیں ہوتی تھی. اور میرا مدرسہ سی لاہور دے اندر، سو درویش میرے کو پڑھتا سی لاہور دے اندر، مدرسے والے من بیٹھے سن، یہ مدرسے فرشتے راندے کے درویش نے فرشتے راندے، میں آپ ساری دیہی پڑھاتا سا، میں تقریر کر قسم خدا دی کر کے انہیں پیسے مکا کے 20,000 روپیہ میرے واٹ پیا ہوگا، میں رب سونے نے ہر انداز دیتے، میں بیٹھ کے گوڈا مودا مار کے پڑھانا شروع کیا، کافیہ تک میں درویشوں لے گیا، میرے تے کیس بنے، میں اندر تر گیا، واپس آیا اگوں آ گئے، میں آخیا مدرسہ بش کی مرضی کے مطابق چلانا ہوگا، رجسٹریشن ہو اور نصاب وہی ہو جو بش چاہتا ہے. میں نے کہا یہ تو مدرسہ ہے فقیر مصطفیٰ کے دین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے کھلا رہا، یہ کیا ہے؟ میں چھڈیا مدرسہ، میرا پمپ نہیں سی، مدرسہ چھڈیا، پرلیا نو بم مارے، غوث دے دربار تے بم مارے، علی دے دربار تے بم مارے، بم دا مریا شہید ہونا ہے، ڈالر دا مریا مرتار ہونا ہے، توجہ نہیں ہوتی تھی. کھڑے آگ سبحان اللہ، قسم وحدہ اولا شریف مولا دی، جس مدرسے کی کنجی بش کے پاس ہو، جس کا سرپرست اعلیٰ بش ہو، جس کی امداد بش دے رہا ہو، اس مدرسے پڑھنے والا بندہ موت تے خود ہی نوکری کر رہے ہوئے، موت تے خود ہی ٹھمکے لا کے نچ کے خود والا گناہ گھٹ گئی، اوتھے خسرا بنے گا، آپ نو کنجر تے گناہگار سمجھے گا، ایتھے کفر پڑے گا تے آکھے گا دین پہ پڑھنا ایمان پہ بڑھانا، ایتھے ایمان نو جاوے گا میرے صدیق نے دین کی خدمت کر کے دست دے جان جان دی کر دینی، مکہ چھڑ جا چھڑ دینی، اولاد وار دی وار دینی، مصطفیٰ دے دین دا سودا بولتے صحیح. سبحان اللہ، پہلا ساڈے نال ایک ظلم کیتا سی جنرل سیاول تک نے، سیاول تک تجال نے، ہائے ہائے ہائے ہائے، اس اسلام نال 11 سال دھوکھا کیتا، دھوکھا کر کے مولویاں نو کہاں نے سوچیا امریکہ اوندے کناں وچ پھوک ماری جاوے دنیا کاں او ساتھا جی ابا ماں او بھا کیا کنوا اے کہ جی اے تنظیم المدارس بنا کی بناوا سائی انہوں سڈے کفر دے نظام برٹش دے ملازم بنو ساڈے مشینری دے پرزے بنو کانے ہوو اسلام دا نام لین والے نہ بنیا جے آ جاو. اچھا پھر کافر کیویں کیتا ہے؟ آکھیا کیے تمہارا جو دینی مدرسے کا نصاب ہے اس کو ہم ایم اے کے برابر کر دیں گے. مولوی کچھا ماں لب گئی کی ہے ٹیچری میں کیا بن گیا ٹیچر آدھا ہاں مول میں کیا بن گیا انگریز کا فرنیچر کہتا ہاں میں کیا لب گئی برابر ہو گئی میں کیا مونج کٹی چی ایڈی تباہی چکی تھی رب دا قرآن حدیث تے ایک لفظ اینی شان رکھدا ہے ساری کائنات دی تعلیم ایک پاسے میرے محمد دے دین اسلام دا ایک لفظ ایک پاسے برابر جڑا سمجھے ایمان نوں پارے گا جامعہ نئی نیاں دے اندر تقریر کیتی اوتھے میں لے گئے کہنے لگے چشتی ساڈا ایک مضمون ہے جدے تے بولنے میں کہ کی اکھ دینی مدارس کا نصاب اور جدید تقاضے میں کہ اوئے تو بیان کراں گا پھر پچھتایا جڑا میں مر صرف قرآن حدیث ویکھنا نبی ویکھنا میں نہیں ویکھنا اگے کون بیٹھا ہے کیونکہ میرے شیخ میں نے سبق پڑھایا ہے اسا کہ پتر جب منبر رسول تے بیٹھے این سمجھی اگے اللہ رسول ہے اور کوئی شان نہیں ہائے ہائے ہائے ہائے اس واسطے اللہ دی مہربانی نال فقیر کسے دی خوشامد نہیں کردا ہاں جی ایویں چکی رکھدا کسے نوں کہ حقدار ویکھن دے حق دی گل کرنا ذرا توجہ نال سبحان اللہ میں اوتھے تقریر کیتی میں کہیا امن منڈے آ بربادی کر بیٹھے جے اچھا کیوں میں کہیا دسو قرآن حدیث تے انگلش برابر ہے کہندے نا میں کہیا سنو ہن مرو او مرو تہاڈے نال جتا کی کھیڈیا جوتی نے اچھا کی میں کہیا اس آکھیا برابر کر دیاں گے تہاڈے نصاب نو اساں اپنے دے تے ہمیشہ ادنا نو اعلی دے برابر کیتا جاندا ہے ترقی دین واسطے توجہ نہیں مثلا میں مثال دینا او سپاہی نو ترقی دینی ہوے تھندار بنائیدا ہے تھندار دے برابر کریدا ہے تھندار نو ترقی دینی ہوے سپاہی دے برابر توجہ نہیں کیتی ایدا مطلب ہے تساں قرآن حدیث رسول اللہ دے ہائے ہائے ہائے اونوں سمجھا ادنا یہودی سور دے تلے بناون والی تعلیم تلا بغیرت راشی کافر بناون والی منافق بناون والی دھیاں نو بکریاں بھیڑاں وانگا ویچن والی پڑھائی اونوں تساں سمجھا اعلی پھر اس ادنا نو ترقی دین دی خاطر تساں مساوی تے برابر کیتا او دے تے جیڑا ادنا سمجھی بیٹھا ہے اینوں تے خوش ہویا بیٹھا ہے کہ کافر دی سکول دی پڑھائی دے برابر تے کر لئی ہے او نا مرادو ہوندا ایمان دا کی بنے گا او کافر آکھدا میری ساری کائنات دیاں ڈگریاں نو تسی مصطفی دے قرآن دے ایک لفظ تے برابر چا کرو اساں دے چلو کدی سور ہرنا دے برابر ہو حق تے بندا سی اسا خوش ہو گئے کچھا میں واہ جی واہ برابر ہو گیا تے مڑ جے تو پہنچے نہیں سمجھیے تو پر شیخ رشید آکھیا او مول بھی مفت کھورے اے ساڈے ایم اے دے برابر ہو گئے نے چلو کڈو انہاں نوں سمجھ وچوں پھر میں نوں بھیجیے چٹھی چٹھی ہن انہاں دے خلاف تے بول میں آکھیا جی کناں دے او جی وے کھاندے نے مولویاں دا دین جڑا ہے نا اے ساڈے ایم اے دے برابر نہیں میں کہو اے اسمبلی والے اے اسمبلی والے بندرو او این کرو اے اے جڑے مولوی وچ بیٹھے جڑے انہاں دی اللہ تاں تا اور اسا کھوتے دے بندو مگے رو اور سٹو انہاں نوں باہر اے نا بے ایمان نبی دے دین نوں کافر دے برابر کیتا کہ توجہ نہیں ہوئی جائے دا سوال میرے کول آیا اس واسطے میں اعلان کیتا لاہور دے اندر میں کہا جن کا تنظیم المدارس سے اتحاد اتفاق ہے تو توبہ کریں اور جیدہ ایس کفر ان سکول نال اتفاق ہے وہ اپنے کلمے دوبارے پڑے آ تیرے سامنے کاظمی صاحب دا بیان رکھی آئی ایک اور بیان سنانا خطبات کاظمی ہے تو آنکھیں گا چشتی آ پتہ نہیں تیری تھی اکھائی باز آلیاں پتہ نہیں اپڑ کے میں جاننا ہے نا یہ گلنا پہ ترا آگ سبحان اللہ ایس اچ کی لکھیا ہے جنہوں پوچھو آخر سائنس قرآن سے نکل گیا ہے آ کاظمی صاحب دی کتاب خطبات کاظمی حصہ چوتھا صفحہ نمبر جناب جی 120 آپ فرماندے نے سائنس کی سمت اور ہے اسلام کی اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شخص مشرق کی جانب جا رہا ہے تو دوسرا مغرب کی جانب جہت مخالف سے ملاپ نہیں ہو سکتا اور میں پوچھنا وا جے سائنس قرآن وچوں نکلیا وے نکل کے تے آپ ایں منہ کر لیا اس قرآن نہیں تے جاندا توجہ نہیں ہوگی تے کی ہے تے پوچھو اور میں پوچھنا سائنس کے پیچھے بھاگنے والو او دا رخ مچھلے کالے پاسے تے قرآن دا تے جڑا سائنس دے پیچھے بھجے گا او دا قرآن دے پیچھے بھجے گا کہ مڑو سائنس دے پیچھے تو قرآن تو دور ہوئے گا یا نیرے جا جا ملک پھر مینو گرنتھ دا سکھان دی گرنتھ دا ایک کاغذ زمین تو رکھا جا ہندوان دا ملک پھر پاکستان پھر غیر منالک پھر سکھان دی گرنتھ دا کاغذ تھلے ڈگیا رکھا ہندوان دی وید دا کاغذ تھلے ڈگیا رکھا تارات یہودیاں دا کاغذ تھلے ڈگیا رکھا قرآن روڑیاں تو لگا پھر دا اخبار تے اُتے قرآن لکھے اے انداز ختم دا جیڑا سور قرآن نو اج رول دا پھردا ہے اے سائنس نال بنیا ہی اے مشرق والے پاسے منہ سی سچ کہہ گئے نے کاظمی صاحب بولے سبحان اللہ کلندر اقبال ایویں تے نہیں بولیا وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق بخارات میں نے کہندا ہم ترقی کر گئے پرسوں دی گل ہے ایف اے دا منڈا میرے کولا بیٹھا لاہور دے اندر آندا ترقی کر گئے میں کہ او ترقی دا کی معنی ہوندا چپ میں کہ بے ایمانا ترقی دا معنی ہوندا ہے خیر کی طرف پیش قدمی آگے نکلنا میں کہ میں تیرے تے سوال کرنا دس اگے نکلے انگریز اگے نکل گیا تو اگے نکل گیا کہندا ہاں میں کہ دس پیچھے کینوں چھڈ گیا اوے اگے جو نکلنا ہے تے کسے نوں پچھا چھڈنا چلے اور میں پوچھنا وا کینوں پچھا چھڈیا چپ میں کہ ہن میں دساں سکول دی کتاباں وچ کی بکواس لکھی اندا کی میں کہ لکھا ہے آج سے 100 سال پہلے کے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے بے شعور تھے ڈنگر تھے جھونپڑیوں میں رہتے تھے غاروں میں رہتے تھے کچے راستوں پر چلتے تھے آج تیز رفتار سواریاں ہیں بندہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے آسمان سے بلڈ کے باتیں کر رہی ہیں پکی عمارتیں اور پکی سڑکیں ہیں میں کہو بھائی ماننا یہ دا مطلب ہے کافر نبیوں نو پیچھے چھڈ گیا رسولوں نو پیچھے چھڈ گیا صحابہ نو پیچھے چھڈ گیا ولیاں نو پیچھے چھڈ گیا تے تو باندر تے او بڑے باندر ان نبیوں تو اگے نکل گئے جے ہیں تے ترقی کر گئے اے سمجھے اساں نبیاں رسولاں دے پچھڑیاں نوں پچھا چھڈ گیا تے کافر وی اگے نکل گیا تے اساں کافر دے پچھے چل کے اگے نکل گیا اوے او مسلمان ہے بول بول بول بول قاضی صاحب نے تے نہیں فرمایا ایک مشرق کی طرف ہے اس واسطے میرے کول کتاب پہ یہ سنت نبوی اور جدید سائنس او دے حصہ نمبر 2 دے اندر لکھے تقریبا دوسرے حصے وچ جڑی صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے صدر سہا خان نے اس کتاب نوں صدارتی ایوارڈ دتا سی حصہ نمبر 2 وچ لکھیا ہے کفر پھیلانے کے دو اصول ٹیکنالوجی اور سکول تائیں بے شاندار لگو ترقی ہے لگو ہے ایسے لگو سکول کھولو آؤ ماما لگتا ہے کیوں بھائی ماما لگتا ہے جو دور کیا جاندہ ہے پرہا پرہا نے 5 روپے دے کے راضی نہیں توجہ نہیں کی دیں دے جے میں ویکھیا درباراں دے اوتے پیر لڑتے پئے پیسے دے پیچھے پرانو گولی چوکی آن دا چھاڑ سجاد گی نہیں تو مارنو اچھا پیر سجادہ لڑے کھڑے دے پیسے دے پیچھے تے بوش پہ آن دا لے مار دی آئے پیر ڈریکٹر تے رہ بارے تھرے شر فاتح ٹرالی پھاڑ پھاڑ پھاڑ میاں شیر ربانی ہمیں تو نہیں سنان دے ہوندے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے سنو بلیو اللہ بندہ بناوے صاحب زیادہ نہ بناوے شیر ربانی شرک پورا فرماتا سی اللہ بندہ بناوے صاحب زیادہ نہ بناوے اقبال آخدا کلندر لاہوری فرماتا ہوئے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد اندہ وراثت تچ ارشاد دی مسند دے بیٹھے نہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من پچھلے بار سن دے صاحب زیادہ کان ہے کان یہ آلان دے کبے بیٹھے ہیں کبے شاہینوں کے آشرام اب ایک جگہ پہ آنکھ دے ہم بیزن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے جیڑے مردے نو آنکھ دے سن اٹھا مردے آراب دے حکم ناو پہ اٹھ کھلون دا سی وہ چلے گئے گئے خان کہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کان اور قبران دے مجاور تے گور کان بیٹھے نے جڑے آن دے نے کی لائک پہ آئے کی دے کے جاؤ گے خدا دے بندیا پیرو ہندی جڑا مہر علی وانگوں تے پیر سال وانگوں غیرت مند ہوئے میرا پیر سال لجپال جین گئے خاجہ تاجدار گولنو آپ فرما دوں دے سن فخریہ طور تے الحمدللہ ماں انگریز دا منہ نہیں ویکھیا میرا پیر سیال لجپال فرماندا سی الحمدللہ میں انگریز دا منہ نہیں تکیا شان وی تے پائی ہے شان وی پائی ہے میرا پیر سیال سنا دیا پیر سیال دی آخری گل سنا دے میرا پیر سیال چلا پہ کر دے سن درود کبریت احمر دا خواجہ معظم الدین مرولوی آپ دے خلیفہ سن آپ نے حکم فرمایا ماں چلا کر لگا ایک میل دے آس وچ ایک میل چارے پاسے رن غیر ناؤن دے وی میں چلا کرنا وے پیر معظم الدین مرولوی فرماؤں دے نے جب آخری دہار آیا میں بیٹھے آوے ایک پالکی نور دی اتری جدے تے بزرگ بیٹھے سن تھلے اترے نے پیر سیال دے سر مبارک تے پگ بنی دستار بن کے چلے گئے نے میں عرض کیتی لجپالا اے کون سن آپ فرماندے نے میری زندگی وچ نہ دسی میرے من تدا دسی اے اک مدینے دا تاجدار سی نال حضور دے چار یار سن فقیر نوں پگ بنن آئے ہوئے سن جنگ ہو رہی ہے پیر سیال دا دور ہے جنگ ہو رہی ہے سنے جنگ ہو رہی ہے ملکہ برطانیہ وکٹوریا دی کشتی دی افغانیاں دے نال میرا پیر کدی گھر آندا ہے کدی جاندا ہے سی پیر سیال خواجہ شمس العارف بے چین نے کدی گھر آندے نے کدی جاندے نے تے منہ دے فکرا بول دے فکرا کی جد پٹھان تلوار اٹھے سی جد پٹھان تلوار اٹھے سی رن لندن گھگرے چا مترے سی اے پیر سیال فکرا بول دے نال سر دے بے چین نے این جی غیرت مند ہو رہی تے فقیر کلندر اقبال آکھدا ہے جے فقر غیور نہ ہوے تے قہر خدا ہے قہر خدا ہے رن اپنی بھیجی کھڑے ون سکول ہے تے او تے پیر ٹریکٹر بن گئے ہیں پیر تھا بن مینو آندے چشتیہ تو خلاف بڑا پیراں دے میں کہ قبلہ میں پیراں دے خلاف نہیں میں تے خود پیراں دا غلام ہاں میں پیراں دے خلاف ہاں توجہ نہیں کیتی ہاں میرا تاجدار گولڑے دے کول انگریز آئے آندے نے شاہ جی ایک فتویٰ لکھ دے فرمایا کاڈا آندے نے ساڈی فوج تیرے مسلماناں نال بھرتی ہونا جائز ہے میرے تاجدار گولڑا چہرے مبارک سرخ ہو گیا ہے فرمایا کی آنکھ دے جے آندھنے نہری رکبہ دیاں گے ہمارا مربع تیرے نا کر دیاں گے میرے پیر نے فرمایا ساری روح زمین میرے نا کر دو محمد دی شریعت نہیں بدل سکتا ونا مراد کنال تو ایک کنال تے دو مر لیتا چلو ہاں جی بھی آنکھ دے پر ہن میں مثال دیاں قسم خدا دی کر کے آنا تتر پھڑیا ہوئی نا تتر پھڑیا ہوئی ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਸੀਟੀ ਤੇ ਤੁਮਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਟੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਟਰੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿਨ ਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਪੀਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਸ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੀਟੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਟਰੱਕ وہ آندا ٹی وی اخبار جڑا کان وچ چکلا آندا ٹک وہ آندا منصوبہ بندی آندا ٹک پر نا مرادا سیٹی انگریز دے پہ چلنا ہے اے مسلمان اس کو نہیں کہتا جو کافروں کی سیٹی پہ چلے مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلے توجہ نہیں کیتی اے آکھ سبحان اللہ ہیں پولیو دے قطرے ترقی ترقی وانا مرادو پولیو دے قطرے ترقی بڑیاں نو بم چھوٹیاں نو قطرے میرے کول اگلے دن ڈیرہ غازی خان تقریر تے گیا پولیو دے قطرے پلاون والے افسر آئے میں بیٹھا نا میں کہ اوئے بڑیاں نو بم ماردا چھوٹیاں نو لگنا نہیں لگدا 14 لاکھ معصوم بچہ اقتصادی پابندیاں نال یونیسیف دے ادارے نے جوال اقوام متحدہ کھڑ لے نا صحت دا ادارہ ہے اقوام متحدہ نے عراق دے اندر پابندی لا کے اقتصادی خوراک تے دوائیاں تے اوتھے 14 لاکھ معصوم بچہ مسلماناں دا طرفا طرفا ماریا ہے او مر گئے نے ایتھے لنگڑے نہیں ہون دندے مولوی دے پتر نوں توجہ نہیں دی میں کیا وجہ کی ہے قسم اس ذات دی جے قبضہ قدرت تے میری جان ہے افسر پولیو دے قطرے والے قران سامنے گواہ پیا مینوں آندے نے تو دس مڑ کی ہے میں کیا وچ نہ قطریاں دے ایسا مادہ پایا ہے جدے نال عورت اور مرد بچے جمن دے قابل نہ رہن تاکہ انہاں دی نسل خوشی ہوے او بم نال مرنے قطریاں نال ہی ختم ہو جائے مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ ہے قدرت وچ میری جان ہے سر سٹ بیٹھے نے افسر مینوں آندے نے سچ آکھیا ہے پر حق کوئی کوئی آکھدا ہے میں کہ پتر بڑا فقیر تے کہہ دتا ہے کتاب ہے طاقت اور مفادات کا عالمی کھیل سنا پیا اے افریقہ دی ایک رن نے انگلینڈ پڑھ دی رہی ہے تے اس لکھیا ہے الزبت لیاگن دا نام انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سچر استدیز اسلام آباد نے یہ کتاب چھاپی ہے انگلش وچ اردو وچ ترجمہ ہویا ہے اس سچ لکھیا ہے کہ یہ جو پولیو کے قطرے اور منصوبہ بندی ہے میں پولیو دے قطرے ہیں کہ در حقیقت مسلماناں دی نسل خوشی کرنا مقصود ہے انگریز آخدے نے اسا جنہ اسلحہ بنائیے انہاں دی بندے ودھدے پین آبادی ودھے گی یہ تو ساڈے نال لڑن تو اگے بن جان گے مسلمان مڑ کی کران گے انہاں دا بندہ جٹ بھاوے ہوئے کاکھ وی نہ سکھیا ہوئے بم سینے نال بن کے جہاز اڈا چھڈدا اے ودھن گے تے کی بنے گا لہذا انہاں دی نسل بند کرو سور قوم خوش ہوئی کریے لنگڑے نہیں ہون دیندے پوچھو ملہ نو ملہ واندا ٹک پھٹے انگریز دے تترا آ لنڈے بٹیرے آ نبی دا وارث نہیں تو پشت دا وارث ہے نبی کا وارث وہ ہے سر کٹدا کٹیندا ہے کار اجڑدا اجڑدا ہے وطن مکے مدینے دا چھٹدا چھٹ جاؤ محمد دا دین نہ اقبال تاں بولیا واندا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دلکے ہوئے سوچا درے زہرا واہ واہ اقبال آوا کیا ہے فاش رموز قلندری میں نے تو فکر مدرسہ خان کا ہوا آزاد اقبال آندا ہے میں قلندری راز دسنی تیرے اگے تاکہ تیرے مدرسے دی فکر آزاد ہوئے کافر دی سیٹی والی نہ ہوئے محمد پاک دے اشارے ہماری ہوئے بوش زندگی ہے میں نے اگلے دن کال چٹھی بھیجی کال آکھے جی 14 اگست منانی آزادی منانی چاہیے میں کہ مناؤ پر جھنڈا کالا اٹھاؤ آکھے کیوں میں کہ سینہ پٹیا ہائے آزادی ہائے آزادی ہائے اتو ترانہ کی پڑیا ترانہ ہے پڑیا پڑھ دیکھی نے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ جند قربان ہے اس پہ جان بھی قربان ہے میں کیا انہیں پڑھے ان پڑھا کی میں کیا تیرا قبرستان ہے یہ میرا قبرستان ہے اس پہ بھی قربان اس پہ ایمان بھی قربان مسجد تیری چابی گوشت ہے سٹی کر بند کرو اچھا جی اچھا یا چوہے امریکن چوہے اگر سا تیرا چابی بش کے ہاتھ میں دھی تیری پچھوں فیصلہ بش دے ہاتھ چ ملک تیرا تقدیر بش دے ہاتھ چ جدھر مرضی چاوے مروڑے کان لے آؤ فوج ادھر بھیج دیو تے انج کر دیو تے او کر دیو تے چلے کافر دا قانون تے تو مناوے تیرا پاکستان تیرا تقریباً 10-15 بندے ضرور مرد قوم آزادی منا ہوئے دشمن بیٹھے ہوئے شاہ بچ تاش کر رکھو اینا منڈیا سادیا اوارے کتے اوترے سکول آلے پچھو سلنسر دے وچوں کڈی بوکی ادھر ائی جا رہا ہے ادھر ائی جا رہا ہے وجا وچ دس مر گیا کل میں جاندا سا بیا کڈیاں والے پاسے ایک دا نک ٹٹیا سر پاڑیا بوتھا ونگا ہویا میں تھکی آزادی منا رہا ہے میں کہ ممی گئی ہے پتر دی او مولوی دا جلسہ جھگڑا پے جائے مولوی دے جلسے جلسہ بند یہ دہشت گردی اور فتنہ پھیلاتے ہیں دس بندے ہر یوم آزادی تے منن مگر کبھی یوم آزادی کو تو دہشت گردی کہہ کر بند نہیں کیا گیا ہر سال بسنت میلہ ہوتا ہے ساڈے لاہور دے اندر 100 بندہ تقریبا مرتا ہے اب بہت سردے نے لڑائیاں جھگڑے وکھرے جیلاں وکھریاں پرندیاں کبھی اوتھے تے دہشت گردی کہہ کے کھڑ دلیا بند نہیں کرایا بند ہونا تو نبی دا دین تو ہلے بھی جیوے جیوے لکھیا کی کھڑا ہوندا ہے او اتوں بدھو کام ہو جائی عقل ایمان تو فارغ دین ہو انگلش بک چکن والے جائے چاہیے انگلش بک اودی گئی غیرت مو ٹرکاں دے پیچھے جتھے جاویں پہلے پاکستان لکھیا ہوندا ہے اے دس میں کیا ہوئے کوئی بندہ پنڈ وچ بیٹھا ہو پنڈ دے چوہدری آکھن یا عزت لٹن دے یا پنڈ چھڈ اونوں کی کرنا چاہیے بولو بولو بولو اے پنڈ اچھا وطن چھڈ دے تے عزت بچا کے لے جاؤ تے تو کیوں کھڑا ہے پہلے پاکستان ایدا مطلب ہے عزت لٹین دی لٹی جاوے اسلام دین برباد ہوتا ہو جاوے وہ سارے تباہ ہو جائیے پر وطن نہیں چھڈنا میں اگلے دن ویگن بیٹھا سب آج پہ جاواں ایک بی بی مائی بڈڑی بیٹھی مگروں مینو آدھی یہ گلا سن کے پترا ایک پاکستان تھوڑا ہی ہے قبرستان ہے ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਖੋ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਨੀ ਹੈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰੀਆਂ ਬਣੇ ਪਏ ਬਦਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਣੇਗਾ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਗਾ صدیق دی شان اسلام نے بڑھائی ہے اسلام ہے اچھا ایدھر نیوان لگے تو اچھا بڑھ جائے مات تو سمجھیں کوئی سمجھی کھڑے نہیں اسلام ساڑھے موڑے لکھ لوتا ہے کوئی آندھا دس لکھتے اجتماع تک لوتا ہے اسا اجتماع کرانگے تو دین بچے گا ورنہ نہیں میں کہا نہیں خبردار کسے کاری چٹی سا بھی پک دے اسلام نہیں کھلوتا اسلام دے سہارے اسی کھلوتے ہیں اسلام سانو بچاؤں دائی اقبال قلمبر فرمان دائی جب مسلمانوں پر مشکل دور آیا ہے اسلام نے آکر انہیں پناہ دیا ہے آئے چھڑیا تے برباد آ لگاں گے تو پھر اتا چڑھ جاؤں دو چلے آ اسلام دے موڑیا تے ایسا کھڑے رہا ہوں اسلام ساڑے موڑیا تے نہیں کھڑا پاگل ہے پاگل جڑا دائی پیا میں کروں گا تو اسلام ہے ورنہ روڑ گیا ہے تو روڑیا تے آئے اسلام نہیں روڑتا اسلام نے کوئی نہیں روڑ سکتا دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا رب وحدہ لا شریک مولا یہود النصارہ کے اس فتنے سے ہمیں بچائے جس کو تعلیم کا فتنہ کہتے ہیں میرے موضوع بہت موضوع ہے میں نا انہیں موضوع ہے میرے کہ جمعہ روزانہ آوے نا تے میں 8 دن بیان کراں تے پھر جا میرا موضوع مکمل ہوندا ایمان نال کر کے جاناں میں کچھ نہیں حالے تن سنا سکتا کی کراں کشاں او پورا طوفان پریا جے سننے تے میرے یہاں کیس جانے میرا ایک موضوع کیا چلتا ہے اقوام متحدہ کا تعارف لو جندا 7 قسطاں ہو چکی ہیں 8ویں مالا جا کے لاؤں 7 قسطاں سن کے ویکھ تے تینوں کفر دے بارے چانن ہوے کہ کافر 24 گھنٹے تیرے خلاف سوچدے نے تے تو 24 گھنٹے مولویاں دے خلاف سوچدے قسم خدا دی کر اے ایک ٹی وی کی تباہ کاریاں اے موضوع جڑا سنے گا نا کار سناوے گا اون دی رن بختاری آکھے گی تے بچے آکھن گے ٹی وی کڈ نہیں تے اس نے بس لے سنا کے بخات موڑ نا کھڑ پھیرا اللہ دی مہربانی نال رابے ہو جا لاہور دے اندر ٹی وی توڑ جانا ہاں اے ٹی وی یہودی دا چھوٹا جا مدرسہ ہے یہودی دا چھوٹا جا مدرسہ ہے یہودی پھیلاون واسطے میں اگلے دن اسلام آباد آ رہا بس بیٹھا تو چکلا یہ میں چکلا آنا وہ چکلا لاؤن لگا تو میں کنڈکٹر نے آخیا میں کہ چکلا بند کر دے پیسے بھی نہیں لینے ہوں ایمان بھی لین لگا تو شرم کر بگارتا پچھوں بیٹھے سن ریگنڈ والے گنگے ریگنڈ والے گنگے مڑ انہوں نے بھی ہلا